No, sziasztok! Sziasztok! Na, láttátok az intrót, hogy minden pénteken 4-től reflektor. Hát sziasztok, így fél 6-kor. Hát a 4-től tudod, hogy onnantól lehet rá számítani. Így értettük. Viszont Balázsnak most határozottan jó kedve van, úgyhogy ne is roncsuk ezt majd. Hát itt melletted nekem mindig jó kedvem van, ne vicceljen. Meg múltkor említettétek, hogy nagyon pici vagyok Balázs mellett, úgyhogy egyrészt megváltoztattuk a kameraszöget, másrészt meg szerintem most te ülsz a alacsonyabb széken, mert ez nem volt tudatos. Ja igen, mert te meg kicsi vagy. Igen, apró. Na, úgyhogy először is tökre örülök annak, hogy így eztán az első reflektorunk a mi indításkor már egy közel 100-as nézőszámmal indul. Igen, köszönhetem nektek. És nagyon-nagyon örülök, hogy ez ilyen népszerű. Meg is ragadnám az alkalmat, hogy jelezzem, hogy pár nappal ezelőtt elkezdtek felkerülni a reflektoradások az Other Side-dal egy podcast felületre. Ja, SoundCloud-ra és Spotify-ra. Igen, úgyhogy most már visszahallgatható így is. Úgy, hogyha valaki nem szeretne minket audiovizuális vagy formában élvezni. Van ilyen. Igen. És gondoltad, hogy ilyen szavakat fogsz tőlem hallani ma? Másra se számítottam, csak erre. Amikor felkeltél, nem tudtad, hogy ilyen szavak jönnek, mi? Nem, de azért készülgettem. Volt mire. Úgyhogy most már ez is egy ilyen kis fejlődés. Az utolsó 3 adás van fönt, illetve onnantól kezdve az összes többi föl fog kerülni. Nem ígérem, hogy azonnal, ahogy véget ért az adást, azt se ígérem, hogy aznap, de igyekszem hétvégén a Vodra publikálás napján kilőni ezt is. Illetve van 3 apróság, amit még el szeretnék mondani így még a hírek előtt. Így van. Illetve még annyira kiternék, hogy mint látjátok, ez a 10. adásunk, aki itt volt velünk az elejétől kezdve, azt tudja, hogy ez egy ilyen. Ez a projekt, ez 4 próbaadással indult, és gyakorlatilag az attól tettük függővé, hogy milyen reakciók lesznek rá. Nagyon szépen köszönjük, eddig nagyon-nagyon pozitívak a reakciók, mi is próbálunk fejlődni, tehát egyre jobban megpróbálunk felkészülni. Látjátok, most már van intrónk, vannak thumbnail képeink, felkerültünk ugye SoundCloud-ra, meg Spotify-ra is, illetve a Vodon is fenn vagyunk, és ez mind miattatok van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Hálás köszönet, srácok! És akkor van még 3 dolog, amit még a hírek előtt szeretnénk így bemondani nektek. Az egyik szerintem így kötésben szerintem ezzel el leszünk. Itt tudsz kuskázni, hogyha érdekel. Szuper. Tehát az egyik, hogy felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy jövő héten szombaton 24 órás streamet fogunk tartani itt a Twitch felületünkön. Ez azt jelenti, hogy elkezdjük, még nem tudom pontosan, hogy mikor, ez meg ki lesz írva jövő héten, pontosan mikor kezdünk. Kövessétek a felületeket a héten, és igen, akkor látni fogjátok. Igen, hogyha, ha ez érdekel titeket. És akkor, hogyha elkezdjük mondjuk valamikor, mondjuk mondom reggel 6-kor szombaton, akkor vasárnap reggel 6-kor véget fog érni a stream. Itt ebben mindenki itt lesz, akit már ismerhettek névről, vagy arcról, vagy is az OV csatornájáról, tehát itt lesz Balázs is, itt lesz Cimbi is, Aslar, én, Kinzon, tehát nagyon sokféle játékkal fogunk játszani. Ezeknek a, mondom, a részletéről, úgy az időpontokról, mint a játékokról időben fogtok értesülni, valamikor a jövő hét során. De azt jegyezzétek, hogy jövő héten, hétvégén egészen biztosan elkezdjük a 24 órás streamet, amit beígértünk nektek. És akkor én átvenném a szót, amiről még szerettünk volna beszélni. Erről a hétvégén értekeztünk Zolival. Aki fenn van a Discord felületünkön, az szerintem már látta, hogy feltűnt egy reflektorszoba. Ezt azért hoztuk létre, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk így hozzátok. Ugye megpróbálunk itt reagálgatni a chatre adás közben is, de arra gondoltunk, hogy ezt egy kicsit kibővítenénk, és akkor, hogyha találtok híreket, vagy tennétek fel kérdéseket, akkor az oda mind mehet. Nem ígérem meg, hogy pontról pontra mindegyiken mindig végig fogunk menni, de igyekszünk azért szemezgetni belőlük, és akkor ez is kicsit egy ilyen dinamikusabbá teszi majd a beszélgetést így veletek. Nyilván az is indokolt tette ezt, hogy nyilván Balázs is néz bizonyos mennyiségű portált, én is nézek bizonyos mennyiségű portált, de hogyha van olyan felület, ahonnan lehet még meríteni, amiket mondjuk alkalmasint ti néztek, és nincs ott vetlenül meccése a kettőnek, akkor is értesüljünk ezekről a hírekről, és hétről hétre tudjunk ezekről a dolgokról beszélni. Úgyhogy Discordon, hogyha tudtok, akkor nyugodtan dobáljátok be ilyen dolgokat. Így van. Van esélyre. Ez nagyon pozitív volt. Nem tudok úgy jó hírt mondani, ne legyen lehúzás hangulata az egész. Azt tudom. Jó, és a másik pedig, hogy az előző reflektoradásban említettük nektek, hogy lesz most egy nyereményjáték. Ezt meg is fogjuk tartani, viszont ennek van egy nagyon erős ilyen prototípus átadás. Nekünk is az lesz az első. Úgy igen, van. Úgyhogy mi is most veszítjük el a szüzességünket ezzel kapcsolatban. Úgyhogy csináljunk egy olyat, hogy most én úgy állítottam be a dolgokat, hogy aki beírja kommentben, hogy reflektor, csupa kisbetűvel, csak hogy ne legyen probléma. Tehát csak kisbetűvel, aki beírja, hogy reflektor, az indul a nyereményjátékon a játékokért, amikről múlt héten szó volt, amikor nem tudom, hogy hol vannak. Nem ott van? Itt vannak valahol. Ugye... Miskolc. Ja, ott vannak, oké. Rezi 7, nem kell, csak hogy megvannak egy. Rezi 7 Gold Edition, Evil Within 2 és Dragon's Dogma, ugye PS4-es platformer. Ha. Úgyhogy ezek mindenképp. Stormbird elküldte a kódot, vagy kódokat, de bevallom őszintén, hogy elfelejtettem a mai adásba behozni őket, úgyhogy szerintem azok, hogyha működik most ez az egész nyereményjátékos, de akkor a 11. reflektorban folytatjuk ezt, és akkor ott meg... Hát vagy a 24 óra streamben majd megváltjuk. De az később. Most ugye Zogy nem mondta el egyébként, Bioshock Remaster kódokról van szó, mert azt nem említette, az egy másik körben lesz. Ja, igen. Jó, úgyhogy ez van, és azt fogjuk csinálni, hogy mi bemaradtunk, hogy 45 percenként elindítunk. Ja, fél óra 45 perc, hogy meglátjuk, hogy haladunk a hírekkel, és akkor így elvileg 3-at fogunk sorsolni. Nagyon remélem, hogy működni fog. Igen, látni fogjuk. Egyébként én is kíváncsi leszek, hogy kapunk visszajelzést arról, ki a nyertes. Tehát ez az egész rendszert így tesztelni fogja. Hogyha nem jön össze, ne aggódjatok, akkor viszont a legközelebbi. Megoldjuk mindenképpen. Valahogyan megoldjuk. Így jó, van, úgyhogy van. Kis türelmet kérünk tőletek, de dolgozunk rajta. Na, és akkor mondom, vagyok, hogy térjünk is rá a mai anyagra. Megint föntről haladunk lefelé, vagy ilyen keresztbe kasolunk? Föntről. Struktúráltan vannak elhelyezve a hírek. Mint azt már megszokhattad. Elkényeztetsz. Jó. Szerintem akkor ugorjunk is neki. Igen. Ugye bizonyára tudjátok, vagy ha nem tudjátok, akkor most már tudni fogjátok. Tegnap este nagyon hálás időben, este 11-kor a Sony kidobott egy új State of Play-t, amit jó pár napja promóztak be, egyébként megint viszonylag későn. De most nem ez a lényeg. Ugye azt előre közölték, hogy nagyjából itt negyed órát fogunk látni az új Ratchetből, ugye aminek a megjelenése már nincs is olyan messze, mert gyakorlatilag június 16, valahogy így. Valahogy így. Pont azt beszéltük, hogy az E3 környékre. Az E3 környékre. Tehát ha jól emlékszem, azon a pénteken fog jönni, amikor az E3 fut. És még a State of Play előtt kidobtak egy ilyen kis cinematic trailert. Nem bírják. Itt a nyár. Tehát kidobtak egy kis cinematic trailert, egyébként szerintem az iszonyatosan jó volt, így ráhangolódásnak, és akkor 15 percet futott a State of Play-en a Ratchet, ilyen kommentárral, illetve volt két kisebb bejelentés, akkor szerintem beszéljünk erről először, és akkor utána áttérhetünk a Ratchetra. Ez gyakorlatilag két megjelenés volt, az egyik az a Subnautica-nak a Below Zero megjelenése, ami, ha jól emlékszem, május 14-én jön. Május, az biztos. És a Below Zero, ugye ez nem az eredeti Subnautica játék, hanem ez egy ilyen spin-off. Spin-off, folytatás, valami ilyesmi. Gyakorlatilag jégpáncél alatt játszódik, ennyi a különbség. Igen. És az meg fogja kapni a teljes PS5-ös támogatást, tehát magasabb framerate, magasabb felbontás, stb., illetve ott ő kap DualSense specifikus támogatást is, tehát adaptív trigger, meg haptic feedback, illetve, ha jól tudom, akkor az eredeti Subnautica is kap egyébként PS5-ös upgrade-et, grafikai upgrade-et, és ha jól emlékszem, akkor ez nem fog pénzbe kerülni. Egyébként lehet tudni, mik lesznek ezek a grafikai upgrade-ek? Hát gondolom 4K60. Ha jól emlékszem, akkor így fog kinézni. A Subnautica egyébként önmagában sem néz ki rosszul, de nyilván szerintem ez egyébként belefér így Nexénre. Az eredeti Subnautica az nem fog DualSense specifikus dolgokat kapni, az csak a Below Zero. De egyébként egy halálhangulatos játékról, tehát én, aki szereti ezeket a kraftolós survival játékokat, azoknak nagyon tudom ajánlani. Én egyetlen dolog, amit hiányolok belőle, az a kóp. Tényleg az baromi jó lenne benne. Még igen, mert azok... A legtöbb ilyen játék ugye így is van felépítve, tehát a Rafton keresztül, a Foresten át mindegyikben van kóp, ebben nincs. A sztori valamilyen szinten indokolja, de szerintem az úgy még adná. Szerintem, hogy nagyon sokan hápognak miatta, akkor lehet, hogy integrálni fogják. Tippelem én. Elképzelhetőnek tartom. De egyébként meg szerintem a tenger alatti bolyongásnak van egy ilyen meditatív jellege, amit lehet, hogy megölne, hogyha kóban csinálnád. Illetve most már jég alatt bolyogsz. Jó, a jégkás. De igen. Erről ennyit, és akkor a másik bejelentés, az pedig végre ellátogat PlayStation platformokra, és itt PS4-re és PS5-ről beszélünk, az Among Us. Hát itt nem volt? Nem volt, képzeld el. Meglepő. Hát Jó, ezért most majd kapom majd az ívet, de ugye tudjuk nagyon jól, lesz, erről már beszéltünk is egyszer, hogy az Ömengesz fejlesztői azért nagyon nem nagyon tépik magukat. Ugye ők voltak azok, akik azt nyilatkozták, hogy több fejlesztővel nem biztos, hogy gyorsabban haladna a fejlesztés. Uh-huh. Meg azt hiszem, hogy ezt az egy új repülős mapot tudták kiizzadni magukból. De hát, nem bántani akarom őket, mert amennyien szeretik az Ömengeszt. Persze, nem arról van szó, hogy ez a rossz játék lenne, csak azért nyilván az ember a realitások talaján kezeli ezt a dolgokat. Ami fura volt egyébként, tudod mi volt a dátum? 2021 coming soon. Ez most komoly. De figyelj, ez Xboxra van? Szerintem van. Van. Akkor pláne van, mert a Game Pass-ben benne is van. Majd javítsatok ki, a tévedek, de azt tudom, hogy PC-n meg mobilon elérhető, és talán boxon is most már elérhető. Hmm. Meg Switch-en is. Nem tudom, hogy akkor mit szaroznak a portolással, de... Hát ez... a PlayStation kis platformtól, de arra nem érdemes. Alig gyorsabb portolni. Alig érdekel pár ezer embert. Igen. És akkor szerintem minden forduljunk rá arra, ami szerintem egyébként, ugye ami köré fel is húzták a sót, ez pedig a Ratchet, ami szerintem ahhoz képest, hogy azt hiszem, hogy a Gamescomon kaptunk belőle először gameplayt. A cinematic jellegű trailer ment le a PlayStation konferencián, ugye annó júniusban, a Gamescom végén benyomták a gameplayt, aha. És most pedig egy ilyen átfogóbb jellegű, tehát több pályát mutogattak, ugye tudjuk, hogy több karakter lesz, most már tudjuk az új karakter nevét is, a Rivet, azt hiszem, hogy így hívják, ugye ez a női lombax. Illetve megmutogatták a feature-öket benne, hogy fog kinézni a játék, nagyjából milyen játékmechanikákra számíthatunk, ezekre majd kitérünk egy kicsit, mert szerintem lesznek visszatérő dolgok, meg lesznek benne új elemek is. És hát megmondom őszintén, hogy mikor először mutatták a Ratchetot, nyilván vártam, én játszottam a régi Ratchet játékokkal, nem az összessel, de a PS2-es címek közül egyel vagy kettővel, PS3-on talán az Up Your Arsenal-lal, és PS4-en ugye a remake-kel, amik mind jó játékok voltak, de nyilván nem az a lehengerlő AAA, tehát a... De azt kell mondjam, hogy ezt az Insomniac ezt most nagyon összerakta. Nem néztem végig a trailer, csak bele-bele néztem, de hát valami megveszekedett, jól néz ki. Tehát ez közelében nincs annak a platformer jellegnek, amiből mondjuk ezek a játékok is szokták. Tudod, kicsit, hogy elnagyolt figurák, hogy tudomásul veszed, hogy ez a játék nem arról szól, hogy jól nézzen ki, hanem mondjuk a kihívásról. És ahhoz képest ez egy totális paradigmaváltás, tehát ez egy nagyon jó kinéző játék. Igen, igen. És ugye főleg amiket mutattak, tehát akkor menjünk is bele egy kicsit, hogy nézett ki maga a bemutató. Nyilván bemutatták a két karaktert, ugye azt a sztoriból tudjuk, hogy ez a dimenzióugrás lesz, tehát az egyik régi ellenfele Ratchetnak, ő nyit egy ilyen dimenziókaput, és átkerülnek egy olyan világba, ahol ő sikeres gonosz. Tehát, mert hogy eddig nem nagyon volt az, aztán Dr. Nefarious talán ezen a néven fut, őket a régebbi játékokból ismerhetitek. Egyébként elmondta az Insomniac, hogy nem szükséges a régi játékok ismerete ahhoz, hogy élvezni tudjuk az újat. Nyilván ezzel a teljes paradigma váltással, tehát hogy átmegyünk másik dimenzióba, ezt így meg is oldják. Lesznek áthallások, mert például az ellenfelek között voltak olyanok, akik veled együtt átjönnek, erre voltak utalások, meg ilyenek, de alapvetően így fog működni. Ugye Clanket elhagyjuk az elején, és akkor a másik lombax fogja magával vinni. Ez egyébként olyan dolgokat von maga után, hogy aki játszott a régi Ratchet játékokkal, ugye ott az upgrade-eknek egy része úgy működött, hogy Clanket tudtad upgrade-elni, és akkor úgy nyertél új képességeket. Uh-huh. Na most Ratchet ugye itt elhagyja, és emiatt teljesen más, hogy más jellegű upgrade-eket fog kapni, tehát itt láttunk ilyen dash-elést, meg duplaugrás, stb. És viszont ezeket az upgrade-eket meg a csajnál láttam, tehát ő fog hasonlókat kapni. A fegyverek működése az hasonló lesz, tehát több funkciója van. Ugye a régi Ratchet játékokban ez úgy működött, hogy minél többet használtad a fegyvert, úgy tudtad unlockolni az újabb funkcióit. A weapon wheel az megmaradt. Egyébként nagyon jó pofa új fegyverek vannak a régiekben, és szerintem ezeket tök jól eltalálták. És ami még a fegyverekhez kapcsolódik, hogy hasonlóan egyébként a Returnalhoz, és akkor erről majd később beszélünk. Benne, hát egy picit később. Megkapja az Adaptive Trigger támogatást, illetve a Haptic Feedbacket, ez abban fog megnyilvánulni. Most nyilván az egyszerűbb dolgok, hogy eldobod a gránátot, rezeg, meg hasonlók, de például az alternatív tüzelések ahhoz lesznek kötve, hogy mennyire húzod le a ravaszt, tehát hogy félig lehúzod, teljesen lehúzod, ilyenek, ami szerintem nagyon jó, és arra fele mutat, hogy ha más nem, akkor a first party játékok most már elkezdik ezeket a funkciókat implementálni. Akinek volt lehetősége kipróbálni ugye az Astrobotot, az tudja, hogy egyébként ezek iszonyat jó funkciók, tehát itt szerintem lényegesen sokat lépett előre a PS Controller, illetve nagyon érdekes, hogy nekem a DualShock 4-gel sem volt sok problémám, én azt is szerettem, de most, hogy már egy jó pár hónapja DualSense-en játszom, és múltkor egy régi játék miatt vissza kellett ülni a PS4-re, hát valahogy úgy nem teljesen állt kézre. Mert kisebb is, úgy picit máshol vannak a gombok, aztán lehet, hogy ezzel csak én vagyok így, de mondom, ott szerintem nagyon jól megoldották az új kontrollert, és tényleg, hogyha folyamatosan kapni fogja a támogatást, nyilván ennek örülünk. Majd elmondjuk, hogy miért, mert eddig mit tapasztaltunk, ugye pont a Returnnal-al kapcsolatban. Tehát lesz ez, a játék az büntetően néz ki. Mutogatták ugye ezeket a ray tracer reflekciókat, ott abból látni, hogy ray tracer, hogy dinamikus, tehát például, ahogy vibrál a mindenféle neoncső, akkor azt a pocsolyában is ugyanígy látod meg, hát tényleg ilyen állejtős. Ugye másik funkció, amit már régebben is demoztak, és a játékot is nagyjából köré húzták fel, ugye ez a dimenzióugrásos dolog. Itt, ahogy megfigyeltem, egyébként kétféleképpen implementálták ezt. Az egyik az, hogy magán a pályán belül is vannak kisebb riftek, ahol mondjuk platformok között tudsz mozogni, ilyen teleportáló jelleggel, csak instant. A másik pedig mutattak egy boss fightot, ami konkrétan úgy nézett ki, hogy ahogy fázisokat lépett a boss, úgy dobált át téged másik pályákra. Tehát mit tudom én, egy városban kezdted el. El tudom képzelni, de ez baromi jól hangzik. Nagyon, nagyon. És el is mondták, hogy ne azt képzeljük el, hogy akkor itt egy ilyen dimenzióugrás után berak egy ilyen 2x2 méteres arénába, hanem ott tényleg egy valós pálya van mögötte. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy mondjuk későbbi pályáknak a különböző pálya elemeire rak rá. Annak lenne szerintem értelme. Ez nagyon nem hangzik rosszul, és ráadásul ugye ez az SSD-t fogja valószínűleg elsősorban demozni, hogy milyen game changer jellege van az SSD háttérnek. Igen, azt el is mondták, hogy ez abszolút emiatt lett beépítve. Szeretem az ilyen kreatív megoldásokat, tehát nyilván ugye amikor kijött ez a generáció, akkor mondták, hogy hát majd az SSD mennyit fog számítani, betöltésben meg minden, de hogy nem csak ilyen jelleggel, hanem konkrét játékmechanikát építettek köré, az szerintem egy tök jó dolog, és hát most már az Insomniac a sokadik játékával bizonyítja, hogy értik is az architektúrát, meg hogy kreatívan ki is tudják használni. Úgyhogy... Ezzel együtt én úgy érzem, hogy nem baj, nem maradtam fent a State of Play miatt, mert ma szerintem, nem tudom egyébként, az alapján, amit elmondtál, lehetséges, hogy ez a tech demo, ez tud új vásárlókat nyerni az új Ratchetnek. Mert aki eddig mondjuk egy ártalmatlan platformerként könyvelt el, mint olyan egyébként én is, annak ez most egy ilyen erőpróba is lehet akár, vagy erőfitoktatás, vagy biztos már egy jobb szó, csak most nem fog eszembe jutni, hogy mire képes az új rendszer. Uh-huh. És aztán mi fogunk erről megint beszélni, oda, akkor ezt a webcambe kéne nézem a módon. Ha már rám mindig rábszol. Tehát nagyon örülök annak, hogy körülbelül ebbe az irányba próbálnak el tendálni. Igen, tehát... Nekem ez most nagyon pozitív, ugye nyilván beszélgettünk már arról, hogy nincsenek, vagy eddig nem volt, inkább úgy mondom, hogy eddig nem voltak nagyon-nagyon erős játék megjelenések. Voltak, azért jöttek, a Demon's Souls már bele-bele kóstolgatott a rendszerbe, a Xboxon a, mi volt az a? Medium, ott is látszott a próbálkozás, de most így a Returnal-al meg a Ratchet-tal, hát nekem mind a kettő játékot vártam, de így, hogy a Returnal most már kint is van, ki is tudtam próbálni, illetve amit a Ratchet-ban mutattak, így azért erősen megdobta a kedvemet. Hogy azért itt komolyabb dolgok vannak mögöttem, itt a látszat mutatott először, és nálam ez abszolút pozitív, mert ugye kicsit féltünk attól, hogy nem lesz megjelenéskor mondjuk Gran Turismo, nem lesz God of War, nem lesz Horizon, majd ezek jönnek persze, de ugye eddig mivel tölti fel a most adott esetben a Sony a platformját, és hát hogyha csak ilyen címek jönnek, én már nagyon boldog leszek. Én ebben látok egy tudatosságot egyébként a háttérben, tehát simán át tudom képzelni, ebben a mondjuk megjelenési vákumban, ami jelenleg zajlik, ez akár a Sony-nak, akár a Microsoft-nak egy remek alkalom lehet, hogy mondjuk kisebb nevű csapatokat, vagy mondjuk rutintalanabb csapatokat bedobáljon, hiszen egyrészt a Next Gen rendszerekre úgyis el fognak menni ezek a játékok, másrészt itt ezek a játékok tudnak érvényesülni, míg ha mondjuk a az évvégi darálóban kellene megkapaszkodni, akár a Returnalnek, akár mondjuk egy Microsoft specifikusabb játékot, mondjuk egy Scorn-nak, valószínűleg garantálható lenne, hogy elvéreznek, így meg például azért ki lehet szűrni, hogy kik azok a csapatok, akikben mondjuk van egy nagyobb potenciál. Igen, az érdekes, és ebben szerintem majd egy picit jobban beleismertünk a Returnal-nál, hogyha oda eljövünk, egyébként ami majd a következő hír lesz, hogy ez mennyire megy szembe azzal, ami miatt ugye panaszkodtunk hetekkel ezelőtt, hogy ugye akkor nagyon az a kommunikáció folyt, hogy csak a AAA és csak a nagy csapatok. Jó, akkor szerintem itt le is zárjuk szerintem a Ratchet-et és részt, még én annyit fűznék hozzá, hogy volt egy ilyen összefoglaló a végén, hogy mégis mikre lehet számítani így az alapját, tehát az alap gameplay-en kívül. Itt nyilván visszahoztak régi recsites dolgokat, tehát például visszahozták az aréna harcot, az volt a régi részekben is, illetve mi volt még, várjál? Ja igen, lesz ilyen hekkelős rész, ugye például a PS4-es verzióban volt olyan, hogy ajtókat úgy tudtál felhekkelni, hogy így a touchpaddal kellett szórakozni. Egyébként a kevés játék egyik, ami PS4-en használta a touchpadot. Itt is lesz ilyen kis robottal kell ott kószálni. Visszatérnek a clankes ilyen logikai feladványok, amik a régi részekben is voltak, illetve kapunk olyan új dolgokat, hogy például lesznek konkrétan ilyen semi-open world, open world sectionök. Ugye azt már láttuk, hogy a mapok alapból is sokkal nyitottabbak, mint az eddigi játékokban. Ott is viszonylag nyitottak voltak, már mondjuk a PS4-es verzióban elég nagy mapokkal dolgozott, de valahogy sokkal élőbb. Mm-hmm. Tehát nyilván az a számítási teljesítmény, ami a PS5 mögött van, az lehetővé teszi, hogy telirakjad aszettekkel. Például ez a városos rész, amit az elején mutattak, hát az, ami brutálul nézett ki, 20 millió űrhajó ott repkedett, meg minden tök dinamikusan, úgyhogy az marha jó volt. Úgyhogy erre fele is tendálni fog meg, amit én láttam még ilyen új gameplay loop, az úgy volt, hogy a Csajci Lombax-szal egy ilyen sárkányhátán röpködtél, és le kellett köpködni mindenféle űrhajókat, szerintem tök fán volt. Meg nyilván ez a, mikor a csigára ráülsz, és akkor azzal lehet ott száguldozni. A csigába? Aha, de hát ilyen csigusz, nem tudom mi volt az ilyen kis nyálkás. Csigusz Maximus. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon felvillanyozott. Nyilván ugye mindig visszatérő dolog, rövidek a State of Play-ek, nem mindig van nagy bejelentés. Alap esetben a Ratchet se lenne az, de én azt mondom, hogy van-e lehetőségetek, nézzétek vissza. Egyébként felrakták külön a Ratchet-es részt, felrakták a PlayStation csatornájára. Nézzétek meg, szerintem baromi jó. Tehát megint egy játék, amit várhatunk, és egyébként most már jönnek majd. Tehát, és akkor itt át is kanyarodnánk. Jó kis Returnalra? Egy jó kis Returnalra, ugye most már lejárt a embargó. Igen, tegnap valamikor délután járt le az embargó, ha jól tudom. Így van. Én még nem tartok sehol sem vele, az nem igaz, tehát, haladok. Jó, hát itt annyi van, hogy ez a Housemarque-nak ugye az új játéka. Róluk beszéltük ugye valamelyik korábbi Reflektorban, hogy ők az a csapat, akiknek már azért van rutinjuk játékfejlesztésben, tehát ők nem egy 0 kilométeres csapat. Igen, igen. Tehát ilyen Rizogán, meg Matterfall, meg Alienation, tehát ilyenekből lehet őket ismerni. Ezek ismerős nevek, de nem véletlenül olyan nevek, amik utána kell gondolni, hogy mi lehetett az. Talán a rutinosabb játékosoknak a Rizogán mondhat valamit. Mert nem nagyon volt PS4 nyitánykor olyan nagy cím, talán a Shadowfallon kívül, és a Rizogán, tehát egyébként akkor nagyon sokan rákattantak a Rizogánra. Az volt, azt én is próbáltam, mondjuk engem nagyon gyorsan nem győzött meg. De jó, igen, de én úgyis lehúzok mindent. De lényeg az, hogy a Housemarque-nak ugye így, ez volt az a játéka, amit pontosan tudjátok, hogy a neve nem jutott nekünk eszünkbe. Nagyon sokáig. Tehát a Returnalt azt így, amióta ment a Reflektor, szerintem egyáltalán nem... Belebakisztunk vagy 20-szor biztos. Azt mondja, már amikor eszünkbe jutott. Itt de... erre reagálsz, Zoli? Bedobták, hogy lesz-e még stream a Returnalból. Hát majd meglássuk, hogy micsoda, de... Nem tudom, hogy lesz-e belőle stream, mert igazából tolni kéne kifelé a... Kicsit ma felhúztam magad rajta. Fú. Jó, oké, őszintén szóval nem akarom igazából bekannibalizálni magát a cikket, ami majd születni fog belőle. Jelenleg azt mondhatod, hogy 86 ponton elmetelnek, és azt nézve, hogy 86... Beszéljünk róla általánosságában, inkább fogadtatás. Ez egy borzasztóan nagy műfai, meg stílusbeli egyveleg, és szándékosan nem a katyvaszt mondom, mert nem, tehát ez egy heterogén egészet képző, nem, homogén egészet képző baromi jó stílusvilágú játék, mindenből van benne. Tehát itt találsz a dizájnban a Mass Effect-től kezdve a Prometheus dizájnon át a Death Strandingben bevárt volna hangulatvilágon. Hát mindent találsz benne, roguelike elemeket, találsz benne, én legalábbis találtam benne Dark Souls féle dolgokat, Souls-like dolgokat, abban a szempontból mindenképpen ki kell tapasztalnod az ellenfeleket, és a bossoknak igenis úgy vágsz neki, hogy elsőre valószínűleg meg fogsz halni. Tehát, meg másodjára, meg harmadjára. Igen. Meg Metroidvania is ugye a játék. Igen, tehát ebben valami eszméletlen sok minden van. Nekem az volt egy kicsit a benyomásom, mintha a Housemarque úgy vágott volna neki, ugye ezt nagyjából tudjuk, hogy nekik egyik játékuk sem volt a szó klasszikus értelmében véve sikeres. Kritikai siker volt mind, de ugye pont, és akkor ebbe csak így belevágnék egy kicsit, hogy ugye pont azt meséltem, hogy úgy nézett ki, hogy az utolsó játékok, aminek az Istenére fogunk eszembe jutni a neve. Metaphor. A fasz, nem, nem. Azután volt valami a valami Gene, vagy nem tudom mi a szar, mindegy, nem jut eszembe. Mindegy, tehát ott értek el oda, hogy kisebb játékokat fejlesztettek, kritikai siker volt, anyagi nem. És ugye megkereste őket a Sony, és érdekes módon, és akkor majd erre kitérünk, azt mondta, hogy figyeljetek, mi nem fogunk belenyúlni abba, hogy mit csináltok, itt van egy vödör pénz, nem tudom mekkora volt a vödör, nyilván nem akkora, mint mondjuk egy Death Strandingnél, vagy egy másik AAA játéknál, de azért szép kis vödör volt az. És akkor fejlesztetek nekünk exkluzív játékot PS5-re, engedjétek el a fantáziátokat, azt azért tudjuk, hogy a stílusvilágotok meg az eddigi ugye meta átlagok alapján azért viszonylag jól működtök ilyen szinten, és akkor tegyetek le valamit. És akkor elindultak, hogy az eddigi 2D-s játékmeneteket, tehát ezt a bullet hell-t, ezt a egyedi látványvilágot, ezt hogyan lehetne átrakni 3D-be, és amikor ezzel a koncepció megszületett, akkor nyilván vették a vödör pénzt, így kijöntötték, szétosztották, és nekiálltak a fejlesztésnek. És ugye sokáig pont emiatt a történet miatt, meg az eddigi kisebb játékok miatt mi is úgy viszonyultunk hozzá, hogy ez egy ilyen esetleges cím. Viszont pont amiatt, amit láttunk belőle, meg szerintem pont amiatt, amit te is mondtál már, hogy nagyon hálás időben jelenik meg, mert közel-távol a Rezi 8 jön ugye most rá, de az teljesen más stílus, meg az multiplatform. Nagyon hálás időben jelenik meg, és egyébként megszolgálja azt, ami miatt ez megszületett, tehát a PS5-nek a funkcióit, mind a hardvereset, mind a kontrollert, mindent, azt nagyon megmutat. Hát ebben a játékban vannak olyan dolgok, ezt nem tudom egyébként az időközben megjelent kritikák kihangsúlyozták, de konkrétan van benne olyan, hogy amikor esős zónában mész, akkor használja ezt a Haptic feedback? A rezgő motort. Az a haptic feedbacket, igen. Várjál, ez nem arra basztok. Az adaptív trigger. Bocsánat, adaptív trigger, bocsánat. De az a durva, hogy nem egyszerűen csak rezgeti a kontrollert, hanem az az érzésed, mintha a cseppeket éreznéd rajta, hogy hogy esik rá. Most ez nem tudom, hogy ez egyébként mennyire láttam bele ezt az egészet, hogy ez tényleg így működik, de az biztos, hogy valamitől tényleg más az a kontroller, és pont amikor beszéltél a Ratchetről, meg hogy hogyan működött a PS4-es kontroller, mennyire más volt ahhoz visszaszokni, pont akkor jutott eszembe, hogy a Sony egyébként kísérletezett korábban is azzal, hogy valamit kezdjen a kontrollerével, hogy emlékezzünk a PS3-nál, amikor ezt a rohadt többtengelyes megoldást csinálta, ami aztán hanvába halt. Aztán próbálkoztak azzal, hogy a kontroller elején legyen egy életsáv kijelzésre, jobb hiányon arra szolgáló ilyen LED kijelző. Ja, az a VR miatt volt. Hát utólag a VR-nek tudták kamatoztatni, mert ott legalább ahhoz jó volt. De mondjuk egyébként a VR az jóval később jött, mint ez a funkció bekerült. Tehát annak sok értelme nem volt, és igazából benne volt, hogy most is azt mondják, hogy most ez a kontroller, ez kurvára oda fogja tenni magát, mert ez egy élményváltoztató dolog. De amikor azt érzed, hogy ennél az adaptív triggernél, hogy ténylegesen más tüzelési mód van, amikor a bal oldali ravaszt elkezded húzni, és felkeményedik egy ponton, és akkor van egyfajta lövésed, és ha erősebben meghúzod, akkor egy bónusz, vagy egy másodlagos lövés történik, gyakorlatilag olyan, mintha lenne még egy gomba kontrolleren. Tehát ez egy hatalmas nagy élmény, és ez tényleg egy olyan dolog, ami eddig nem létezett, és rettentően kényelmes. Nem azt hiszem, hogy ez egy bosszantó élmény lesz, de rettentően gyorsan hozzá lehet szokni. Nem tudom, hogy biztos ennek szabályozható a felkeményedése, de ezt is eltalálták úgy, hogy működik. Nem szóltam semmi. Szabályosan. Fokozatosan merevedik. Na mindegy, hogy igen, és ezzel kapcsán beszéltünk arról, hogyha a Returnal nagyot fog menni, mert egyelőre azt látjuk, hogy a kritikai fogadtatás az pozitív. Azt nem tudjuk, hogy a piacon mit fog futni, mert ugye pont a Days Gone kapcsán merült az fel, hogy azért mondjuk a Days Gone-nak a sikerét egy Uncharted 3-hoz mérni több szempontból sem fair. De ugyanez a piaci kilengés megtörténhet a Returnalnél is. Tehát az, hogy mondjuk koppan egy kurva nagyot. Igaz, hogy a Returnalnél nem rosszak a kritikák, mert tegyük hozzá, Days Gone kritikák sem voltak rosszak. Inkább csak közepesek. Igen. Hát igen. Mondjuk itt sokat segít az, hogy itt ugye bőven jók. Tehát azt hiszem, hogy ilyen 90 review van most ugye szakmai oldalról Metacritikán, és 86 ponton áll. Jót tudom, hogy azóta már eltelt nem kis idő, de ez jelenleg magasabb, mint a csúcsú. A Ghost of Tsushima, aki nem követ minket olyan régóta. Nyilván alacsonyabb, mint egy Last of Us, de hát össze nem hasonlítható a kettő. Én nagyon remélem, hogy anyagi siker is lesz. Itt nem tudom, mennyire fogja befolyásolni az a tényező az egészet, hogy ez kőkemény teljes áron jön. Tehát a 70 eurós, ami hazai viszonylatban ugye ez a 27 ezer forintos. Itthon 20 ár. Bár egyébként boltban olcsóbb, azt pont néztem, bár lehet, hogy csak nem update-elték az árat, de a digitális boltban ott 27 ezer. Ott 27. Ez nem tudom, mennyire fogja befolyásolni. Az eddigi visszajelzések alapján, amik mondjuk a Demon's Souls-nál voltak, ott például azt láttam, hogy nyilván az angol az nem annyira árérzékeny piac szerintem, mint a miénk, de azt mondták, hogy ott alapvetően ez nem befolyásolta annyira. Na most ugye egyszer itt van ez, másor az, hogy korlátozott számban elérhető a PS5, és ugye ez nem tehát nem fut előző generáción, tehát ez csak is PS5-ön fut. Én ettől függetlenül nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha ez jól fogyna. Azt is megmondom miért. Pontosan amiatt, amiről a múltkor beszéltünk, hogy a Sony úgy döntött, vagy hát legalábbis úgy láttuk, hogy úgy döntött, hogy elmegy AAA tehát a bevált stúdiók felé, ugye jelesül, hogy a Days Gone 2-t is elkaszálták, és ha ez most jót tud menni, az szerintem egy abszolút pozitív megerősítés arra, hogy igenis teret kell hagyni azoknak a játékoknak, amik mernek innoválni. Mert azért valljuk be őszintén, hogy a roguelike játékok mindig is piacon voltak, most már jó ideje törnek is fel, de igazán AAA megjelenés nem volt. És kijavítom magam, a Hades nagyot ment, az több díjat elvitt, és nagyon jó játék volt, de azért rakjuk egymás mellé a kettőt. Kinézetben mondjuk. Tehát, és itt tényleg nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire büntetően néz ki, és beleraktak ugye mindent. Tehát 4K, 60 FPS, Ray Tracing, ott van. Voltak teljesítmény problémák, azt nem mondom, hogy az nincs, egyébként de... most is vannak. Vannak. Nekem van egy gondom ezzel az egésszel, és nem azért, hogy mérget csöpögtessek a füledbe. Tudom, te sose azért. De őszintén szólva, én értem hogy a piaci relevanciáját a Souls-like játékoknak. Értem a piaci relevanciáját a roguelike játékoknak. De egyébként biztos, hogy mondjuk egy konzolnak a bevezetési szakaszában olyan játékokra van szükség, ahol a játékost ilyen mértékben szophatja a rendszer? Csak azért értem, mit mondok. Igen, értem. Tehát ezek azért rettentően, hogy mondjam, specifikus célközönségnek szóló játékokat. Te is mondtad, nem véletlenül nem lépett be ez markánsan a AAA piacra. Azért, mert hogy azért aránylag kevés játékos szereti szopatni magát, és ráadásul a Returnal az még sportot is űz ebből, mert ez aztán olyan mértékben szivatja a játékost, hogy én ilyet nem láttam, tegyük hozzá, nem én vagyok a roguelike játékoknak az abszolút tövről hegyére ismerője, megint egy coming out-oltam valamivel kapcsolatban, nem baj, de azért ez mégiscsak valahol úgy fura, hogy a Sony-nak az első két nagyobb megjelenése az egy Demon's Souls, meg egy Returnal. Szerintem ez arra vezethető vissza, hogy azért ez a két megjelenés, mert ez lett kész. Ugyanakkor abban egyetértek, amit mondasz te is, és a kritikai visszhang is nagyjából erről szólt, hogy büntet a játék, jól néz ki, jó a gameplay, olyan szinten, hogy ugye mikor én múltkor leültem itt nálatok először játszani, 5 perc alatt annyira kézre áll. Tehát, hogy aki, nem is azt mondom, hogy Souls játékos, hanem aki csak játékos. Tök intuitívan meg fogja találni, hogy mit, mivel, hogyan. Viszont igen, erre kitérnek a kritikai visszhangok, hogy nem könnyű a játék, és a maga ugye a zsánerből adódóan hát ideg az kell hozzá. Tehát ezt így most szerintem le is lövöm mindenkinek. A játékban alapvetően olyan, hogy mentés, olyan nincs. Konkrétan semmiféle mentés nincs a játékban. Akkor tudsz menteni, ha egyszer végigvitted. Igen. Te ezt vagy egy seggel végigviszed, vagy nem viszed végig. És ebben ez a borzasztó, és ráadásul még arra sem bazírozhatsz, hogy menet közben lezárod a játékot, mert ez az első egyébként, amivel olyannal találkoztam, hogy a játéknak a mentési rendszer, egyáltalán a suspend rendszerét befolyásolja, hogy a PlayStation kikapcsolja magát, vagy pedig csak alvó módba megy le. Mert semmiféle ilyen bejegyzés szinten nem tárol el egy kurva állapotot se a játék. Ezt a játék, és ráadásul, tehát még csak az sincs benne, hogy újra kezded, és akkor végigfutsz rajta, mert ha egyszer visszatob téged a pálya elejére, akkor újra berendezi a pályát, új helyre rakja az ellenfeleket, elvesz tőled minden fegyvert, jobb esetben még az éter az megmarad, meg egy-két audiológ, meg stb. De egyébként ezekkel nem tudsz semmit kezdeni, gyakorlatilag annyira szült mesztelenül kezded újra a játékot, és őszintén szóval, akinek mondjuk a... Most mi pont annál résznél vagyunk, hogy az első biodom? Második biodom. Igen, a második biodommal vagyunk, ez azt jelenti, hogy a második biodomnak a főbosszával, ha meg akarsz küzdeni, végig kell futnod az első biodomon, az összes létező oda bespawnolt ellenfélen, átmész a portálon a második biodomba, ezek a biodomok, hogy lehet ezt leírni? Tehát, mint egy nagyobb, mint egy világ. Hát, mint mondjuk, ha a Dark Souls-hoz hasonlítottuk, akkor, mint ott mondjuk egy ilyen adott részegység, ugye végén bosszal. Igen, itt írjátok, hogy nem feltétlen spoiler a kettő, pontosan ezért nem akarunk belemenni. Ott a játék közepén van egy olyan történeti spoiler, na most jól lebasztam, mondtam, hogy a közepén, na mindegy. Tehát, hogy van benne egy spoiler, amiben így most nem mennénk bele nagyobban, ami így befolyásolja egyébként a történetet is. Igen, az igaz. De aki ezt megérteni akarja, az olvassa, vagy játssza végig. Igen. De igen, abszolút csak az Zoli mond. Csak amit ki akartam hozni ebből az egészből, hogy ugye van az első biodom, ez egy ilyen dzsungeles pálya, több arénára bontott. Ezek a biodomok gyakorlatilag arénákra bontott pályák. Tehát sok-sok aréna ajtóval elválasztva, mit tudom én, 8-10 aréna per pálya. Ez egy biodom. Igen, ennek van a végén mindig egy boss. De vannak alternatív útvonalak is, ahol nem muszáj menni. Akkor nem is 8-10 van, hanem mondjuk 10-10, mindegy. Tehát ez egy biodom. Aztán abból átmész egy másik biodomba, az is szépen van szegregálva valahogy, és annak a végén van egy boss. Tehát a második biodomnak a bossza. Mire odáig elfutsz, az nagyjából... Egy óra volt. Óra. És ha ott meghalsz, fontos, addig nem tudsz menteni, ha ott meghalsz, akkor visszakúr az első biodóm elejére, és kezdheted az egészet előre. Elveszi az összes tárgyadat. Igen. Nincs teleport, nincs mentés, nincs semmi. Apró kis kiutak, meg módosítások vannak. Ezt csak azért teszem hozzá, mert ezzel akarok arra kifutni, hogy az az ember, aki mondjuk ennek mondjuk 3-4-szer neki feszülés, mondjuk ő ahhoz van szokva, hogy ezért a játék, ha nem is biztosít számára manuális mentés, de legalább checkpoint rendszer van, még ha elszórva is. És hát ebből a szempontból még a Dark Souls is egy, hogy mondjam, megbocsátóbb játék, mert ott legalább bonfire-ök vannak. Itt semmi nincs, tehát itt mindent így dobhatsz ki az ablakon, és ez azért kemény. Igen, ugye itt lehet azzal magyarázni, hogy maga a játék, most ez hülyén fog hangozni, nem hosszú. Aha. Tehát én úgy vettem észre, hogy mi még nem játszottuk teljesen végig a játékot, hogy azt írták, hogy nagyjából a teljes végig játszás az mondjuk egy seggel ilyen 3-5 óra között tehető, attól függően, hogy mennyire vagy jó. Na de ez az, hogy leülsz, és akkor elejétől a végéig egy elátszózámmel. Nyilván közben meg utána is történik valami, ami módosít dolgokon, ez így nagyon hülye lesz spoiler nélkül beszélni róla, na mindegy, de hogy nagyjából ennyi. Na most egy 5 órás játék, nem, adjunk majd neki 5 órát. Én ezt meg tudom érteni, hogy ezeket miért nem implementálták, mert ha mondjuk ezt is belerakod, akkor viszonylag hamar ki tudsz belőle. Nem is az, hogy kiégni, csak végigviszed a játékot és ott hagyod. Tehát ez szerintem műfaj sajátosság, ami érthető a műfaj szempontjából, de amikor már 16-odjára vágott föl ez a kontrollert, mert mondjuk full HP, full izén rád dob két ilyen lézerkardos, ezt a teleportálos köcsögöt, és azok itt szétcsapnak mondjuk fél méterrel a boss előtt, akkor ezt kevesen fogják elnézni neki. Ezért van egy kis kettőség a játékban, ezért nagyon pozitívak a kritikák, de mindenhol fel van tüntetve. És hogy tényleg, ha meg akarjátok vásárolni, akkor ezt döntse el mindenki magában, hogy ezt a fajta játékmenetet. És jó, itt igen, írjátok, hogy 5 óra 70 dollár. Nyilván ugye a roguelike játékoknak pont az a lényege, hogy újra és újra és újra és újra játszod. Tehát az, hogy egyszer végigvitted, az gyakorlatilag még nem a vége. Ez egyébként valahol azt érzem, hogy kettős mérce van, mert emlékszel, amikor azt mondták, hogy a 20 000 forint az nem drága a Hitmanért, a Hitman 3-ért volt benne, az 5 pálya, vagy annyi se, 5 pálya volt talán benne, és hát az nem drága, mert beimportálod alá az előző részeket, és akkor milyen jó, ha be tudod alá importálni az előző részeket. Tehát Ez olyan, hogy azért az 5 óráért ez nem volt sok, ennek az 5 óráért meg sok. Egyrészt másrészt meg a kódot is. A kódot is lehetne mondani. Ja, mondjuk ott a multi, de igen. Ez egy nagyon-nagyon jó minőségű játék, és ez tényleg kurvára össze van rakva, és megmondom őszintén, Housemarque-tól ezt nem vártam volna. Nem, abszolút nem. Hát erről beszéltünk is, hogy nem voltak nagy elvárások. Őszintén szóval, hogyha a decens szintet megütötték volna, én úgy voltam, hogy azon meglepődtem volna, mert a korábbi játékai sem voltak rosszak, de engem igazából egyik sem tudott különösebben lekötni. De az, hogy letettek egy ilyen játékot, ami még engem is visszavonz, pedig engem aztán a hidegrázás ver a műfajtól, ezzel meglepődtem. Nevét megjegyeztük. Igen, kezdjük megjegyezni a nevét. Igen. Ugye tényleg ez egy nagyon-nagyon jó játék, és ezt tényleg mindenki próbálja ki. Én nem mondom ennél, nagyon kevés játéknál mondom, ezt szerintem még a demó sem adja vissza, tehát ez még demót sem lenne érdemes kiadni. De hogyha van rá lehetőségetek valahol, Nem tudna működni szerintem a műfaj miatt, igen, a demó. Valakinél próbáljátok ki, hogyha tehetitek, szálljatok rá mondjuk 1-2 órát, tehát az legyen, hogy egy óra után azt mondjátok, hogy mentek megvenni a játékot, mert kurvára nem láttatok semmit egy óra után. Tehát, hogyha mondjuk a bossnál meghaltok harmadjára, és úgy érzitek, hogy negyedjére is neki mennétek, akkor szerintem érdemes megvenni. Ha azt érzitek, hogy már az első halál után meg kezdi felkúrni az agyatokat a játék, akkor valószínűleg ez nem a tiétek lesz, mert később csak rosszabb lesz. Ez műfaj sajátosság, nyilván itt láttam, hogy beírta valaki, hogy nem vagyunk képben a műfajjal, fasság, ismerjük ezt a dolgot, és a AAA-ban ezzel most találkozik az ember először, meg úgy nyilván felmerülnek kérdések. Bennem egyedül ez a kérdés maradt meg, hogy ez mennyire fog megkapaszkodni a közönségen. Igen. Igen, hát az, amit mondtuk, hogy mi befolyásolhatja a nehézsége, ugye befolyásolhatja nyilván az aladott. Tehát Demon's Souls számokról lehet tudni valamit? Nem néztem most ennek utána, de szerintem az nem fogyott rosszul. Valószínűleg nem, de engem nagyon érdekelne, hogy egyébként az emberek szeretik-e szopatni magukat. Mert az még egy elég jó indikátor lenne abszolút, arra, hogy... Hát emlékezz vissza, nem is tudom, múltkor volt rá a kommunikáció, hogy például a Sekiro hogy fogyott. Az a From Software az nem győzi lapátolni a lóvét. Hát a Sekirónak én néztem a számait, és hát azért az nem volt egy olyan zseniális nagy benet. Dehogy nem. Na majd összehozunk számot, és legközelebb majd összeférjük a farkunkat. Na menjünk tovább, mert most már 41 perce beszélünk két hírről. Szerintem egyébként pont emiatt, hogy 45 perce beszélünk két hírről, mi lenne, ha megpróbálnánk sorsolni egyet? Próbáljuk. Hát most derüljön ki, nem? No, annyi van, hogy aki mondjuk menet közben csatlakozott be, és nem tudja, hogy mi fog történni az elkövetkező fél percben. És az lesz mindenki, aki beírta a chat falra, hogy Reflektor, és ezzel bekerült a nyereményjátékba. Most mindenki között fogunk sorsolni egyet. Benne vannak a userek, a regularek, a szubolók, mindenki, igen. És nincsen súlyozva semmi. Tehát a szerencsét azt a regular vagy a sub oldalra nem. Mindenki egyenlő esélye. Mindenki annyira egyenlő esélye, nem tudom lejjebb húzni a csúszkákat. Úgyhogy mindenki, aki benne van... Várjunk még egy kicsit? Nem látom, hogy most elkezdtétek még beírogatni. Egyébként nem ez lesz az egyetlen, tehát három játék van, úgyhogy... Igen. Nem ez lesz az egyetlen, három játék van, tehát most sorsunk egyet, és elvileg, ha sikeres, akkor utána fogunk még kettőt az adás folyamán folyamatosan. Na, akkor lássuk, hogy az első játék melyik legyen. Hát ami a tetején van. Melyik legyen? Menjünk így? Menjünk, ami a tetején van. Jó, akkor Evil Within 2. Evil Within 2. Na, akkor nézzük meg, hogy megtörténik-e a nagy csoda. Mit látunk ebben a chat falon akkor? 1, 2, 3... Elvileg Dolly David 22, ha minden igaz. Igaz? Dolly David 22. Van itt köztünk ilyen? Reméljük. Nem tudom. Kéne, hogy legyen. Írjuk fel, mert adj nekem egy tollat, légy szíves. Tessék, kapsz egyet. Dolly David 22, ott is van. Na, srácok, kurva jó hírem van, működik. Annyi van, hogy... Hú, de kurva jók vagyunk. Nem bannolni akarom Dolly Davidot. az milyen kedves kezdő. Nem tudok mit csinálni, itt valamiért nem akar eltűnni az a rakás szal, ami felugrott itt. Na jó, Dolly David, akkor gratulálok. Annyi van, hogy meg tudsz minket keresni, meg kérlek. Feírjárás, utóbb üzenetet, és akkor tudsz. Rá tudsz írni, Adri? Igen. Akkor Adri rád fog írni, rendben, Dolly David. És akkor minden továbbit itt meg fogtok beszélni, hogyan kapod meg a szoftvert, és hát gratulálok! Bocsánat, csak itt teljesen meg vagyok őrülve, hogy látok messzicseket. Basszus, hogy megjelennek üzenetek. Hát, Ez a technika varázslatos, Zoli. együtt tanulunk. Engem ez elvarázsolt. De jó, nézd, amik vannak. De ezt hogy lehet innen vazgat kiszedni? Szerintem most azt ott ne piszkáld. Azt mondod? Igen. Így. Látod? Na. Tök jó. Na, oké. Okay. Na, akkor az első nyeremény az ki is ment. Mindenkinek gratulálok. Mindenkinek, tehát főleg, hogy? Az Evil Within 2. Evil Within 2. Felírta magukként ide. Jó. Na, és akkor menjünk tovább egy hírre. Az Activity Timeout-ot húzt feljebb, hogy ne csak alatt látod, úgy írja, hogy... Nem, itt csak volt egy ilyen. Ja, keyword-os volt, igen. Igen, csak hogy le kellett frissítenem aztán. Jó. Ja, úgyhogy... Jó, szuper. Majd később meg, akkor 3-4 óra múlva megint sorsolunk egyet. Úgyhogy mindenki, aki menet közben becsatlakozik, nyomjatok majd egy jó reflektor feliratot, vagy kommentet, és akkor benne lesz. Ez bármikor be lehet dobni egyébként, az benne lesz a sorsosállásban. Nézzük is, akkor következő hír, ha már arról beszéltünk, hogy mennyire befolyásolja a játék sikerességét a példányszám, ugye mármint a gépeknek a száma. Kiszivárgott egy hát viszonylag érdekesnek mondható adat, ez pedig az, hogy hogy áll a PS5. Ugye tudjuk, hogy itt a Sony azért eléggé küzd azzal, hogy kiszolgálja az igényeket. Nagyon sokan szoktátok ti is visszajelezni, hogy nem jött meg még a gép, még várni kell rá. Én amennyire tudom, most kezdték el nagyjából egy hónapra az ilyen októberi rendeléseket teljesíteni. Az elég komoly csúszás azért. Hát de igen, mondjuk ez volt kommunikálva, mert nekem a második rendelésem az októberi volt, és azt ilyen február vége, március eleje körül jelezték, hogy majd akkor lassan jön. És most két hete írtak, hogy az megjött. Egy másik ugye megjött hamarabb, az a szerencsém volt, de nagyjából ez a szisztéma. Próbálják kiszolgálni az igényeket, nyilván itt ugye a Covid miatt, meg az ellátási gondok miatt ez nem teljesen jó. Viszont ezzel együtt a PS5 jobban fogy, mint azonos idő alatt a PS4. PS4-ből ennyi idő alatt 7,1 millió ment el, a PS5-ből 7,8 millió. Uh-huh. Ami nem egy rossz szám. Tehát ez, ha meg tudják nyomni, nem tudom pontosan a Sony-s előrejelzéseket, gyakorlatilag ugye november, tehát akkor idestúba 6 hónapja van a piacon, nagyjából a gép. Körülbelül. Tehát akkor én azt mondom, hogy a 18 milliós darabszám nyilván ellátástól függően meg, hogy mondjuk a karácsonyi időszak mennyire lesz megnyomva, szerintem elérhető. És azért ez egy új konzolnál az első évben szerintem elég erős számok. Lehet, hogy ennél több is lesz, nyilván, hogyha fel tudják pörgetni majd a gyártást, akkor szerintem ennél jóval több is el fog menni, mert hát azt látjuk, hogy az igény még mindig, tehát még mindig azokat a rendeléseket teljesítik, ami előrendelések. Tehát nem, gyakorlatilag nem igazán láttam olyat, hogy bemész a boltba és meg tudod venni, mert nem volt kiosztva, tehát még mindig nagyon-nagyon sok az előrendelés. Annyi, hogy átkattintasz, hogy látsam a csatfalat? Persze, hogy ne. Köszönöm. De itt is itt van. Okay. De én azt szeretném, mert az sötét, és jó, okay, azt látom. Kis adalék információ, a PS4 is még mindig fogy. Azt hiszem utolsó negyed évben egy és másfél millió körül adtak el belőle. Nyilván, hogyha ez az összesített dolgokat nézzük, akkor ez nem olyan sok, de ezzel együtt még mindig fogy a PS4 olyannyira, hogy 116 milliónál tart most. Tehát jó, a PS2 még messze van, de azért a PS3-at már jól lehagyta, és hát ott van a, nem is tudom, top 5-6 konzol között. Nyilván ott a Nintendo-s kinzi konzolok azok azért még vezetgetnek. Az eléggé durva, hogy belegondolsz, hogy a PlayStation 5 az össze a most tart nagyjából a PS4 eladásának nagyjából majdnem, tehát gálásra mondva 10%-ánál szépen lassan. Úgyhogy nincs kint egy éve. Tehát ezek azért nagyon-nagyon erős számok. Hát úgyhogy nincs játék. Jó, van játék, csak... inkább nem, úgy, hogy nem tudok eleget gyártani. Uh-huh. Ugye látjuk, hogy ez a Nintendo-nál is gond, mert a Switch is még úgy fogy, hogy nem győzik. Uh-huh. Nem győzik gyártani. Illetve még egy adat, ami szerintem elég érdekes, a PS Plus előfizetők száma pedig 47,6 millió, tehát gyakorlatilag minden kettő és feledik ember, aki PlayStation-nel rendelkezik, az plusz előfizető. Ha jól emlékszem, akkor a Game Pass számok ilyen 36 millió körül vannak. Azok is szépek, igen. Tehát az is szép. Nyilván ott azért is szép, mert ugye ott maga a platform nem fogyott annyira. Uh-huh. Tehát ott szerintem arányosan több egyébként a Game Pass előfizető, de hogyha azt nézzük, hogy mi a különbség a szolgáltatások között, uh-huh. akkor szerintem ez a, nem tudom, 35-40% közötti plusz előfizetés is igen szép, ami jó kiindulási alap lehet annak, hogy ugye ha a Sony tervezés, ugye tudjuk iparági pletykák miatt, hogy tervezi a hasonló szolgáltatás elindítását, akkor ez egy nagyon erős dolog lehet. Mondjuk ezt érdemes lenne megnézni, hogy mondjuk a Sony is valószínűleg itt integrálni fog egy-két szolgáltatást egymásban, mert nem hiszem, hogy el fog férni a PS Plus mellett egy plusz előfizetős modell, mint amilyen a Game Pass, mert ezt nem lehet elvárni a userektől, hogy csak a Sony felületén két különböző előfizetést futtassanak. Ne. Miért a Micronál nem így volt? Nem volt Games with, vagy ezért Goldos előfizetés, hát meg a Game Pass az párhuzamosan futott. De elfizet, igen, lehetséges, tehát ott, de ott is egyébként már vitatják jó ideje, hogy a Goldnak egyébként nem nagyon van létalapja. És nem véletlenül merült fel ott is pletyka szinten, aztán kiderült mindig, hogy bilibe lógott a kezünk, hogy a Gold előfizetést már vagy meg kéne szüntetni, vagy integrálni kéne a Game Pass-be, de mindenféleképpen egy előfizetés kéne, nem pedig kettőt párhuzamosan futtatni. Meg kivenni az ingyenes játékok alól a Goldot, ami ugye meg is történt. A free to play. Miután nem sokaknak tetszett, hogy meg akarták duplázni az árat. Igen. Úgyhogy igen, illetve ehhez kapcsolódóan ugye visszatér a régi Conteo, miszerint a PS-nál a integrálásra kerül majd a PS Plus-ba, és most már ugye múltkor beszéltünk róla, hogy jön ez a filmes PlayStation Plus szolgáltatás is, és majd ezzel rakja össze a Sony. Uh-huh. Nyilván ez nem így van, ez csak én gondolom így, de ugye mivel, mint a múltkor kiderült, néznek minket a Sony-tól, ezért ja, igen, Ryan, adjuk a tippeket. Ezzel kapcsolatban egy dolog, ugye most nagyon megindultak a streaming szolgáltatások ismét, és a PS-nek volt egy hátránya, hogy 720p-be tudott streamelni. Na, ez most módosult olyannyira, hogy amelyik játék támogatja a 1080p-s felbontást, akkor elindult a szolgáltatás, tehát 1080p-ben streamelhetővé vált a tartalom. Ennél többet, ha jól tudom, az Amazon Luna nem tud, az Full HD-t tud, 60 fps-t, a Cloudon, a Game Cloudon ott is azt hiszem a 1080p-vel kísérleteznek, egyedül a Stadia tud ugye 4K-t, az, hogy milyen minőségben a Foundry már dalolt, de hát a Stadia-nak nem az a legnagyobb problémája, hogy milyen minőségben tud streamelni, hanem hogy nem érdekel senkit. Mindenképpen. Hát az egy elég komoly probléma, hogy milyen minőségben tud streamelni, mert ez ugye azt hiszem csoportos kereset van jelenleg a Google ellen, hogy a Stadia-nál átbaszás a 4K, mert nagyon sok játék máig nem támogatja 4K 60 fps-t. Hát igen. Jó, hát abban, hogy a Stadia az miért érzik el, abból szerintem egy külön reflektort lehetne tartani. Meg egy nagyobb könyvet lehetne írni. Igen, egy jó vasköset. Azt szerintem szépen lassan most már elapátolja a Google, tehát így, hogy kinyírogatta a fejlesztő csapatait, meg nem nagyon hallasz már híreket róla. Ugye az exkluzívjai is olyanok, amilyenek. Mindegy, nem akarom rugdosni a Stadiát. Nem is erről szól az egész. Nagyon örömmel fogadom egyébként, hogy megugrották ezt. Valamilyen szinten egy kicsit kínosnak is tartottam egyébként, hogy itt tartunk 21-ben, ugye egy 720p-s streamet nyom a Sony. Nyilván valamilyen szinten ez érthető volt. Biztos, hogy sokat számított az, hogy átálltak az Azure Cloud-ra, tehát ott azért rengeteg számítási teljesítményt nyertek. Úgyhogy én örülök neki, hogy ezt meglépték. Szerintem pozitív lesz a fogadtatása, ugye árban ez nem jelent változást, tehát ez mindenképpen jó. Aztán majd meglátjuk, hogy mit kezd ezzel a Sony. Mondtam, hogy volt egy olyan pletyka, és akkor ezt szerintem csak érintsük, nem akarok túlságosan belemenni, mert ez tényleg pletyka szintű, azt megkapjuk, hogy hülyeségeket beszélünk, hogy ugye lesz egy Sony-s konferencia az E3 környékén, ugye a közepe vége felett. Valószínűleg a mikrokonferencia után, inkább úgy mondom, és hát ott lesz, vagy lehet rá lehetőség, hogy bejelentsék ezt a szolgáltatást, meg még egy-két dolgot, de abba tényleg nem menjünk bele, mert az már tényleg ilyen konteós. De szerintem lassan fognak róla nyilatkozni, mert egyre többet hallani, hogy itt Sony berkeken belül ez nyílt titok, hogy van egy ilyen szolgáltatás, és fejlesztik, csak még nem tudjuk, hogy fog kinézni. Ha. Na, ez jó hír. Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, és akkor... Ez lesz a Sony-s blokknak a fináléja. Így van. Ez pedig nem más, mint a PlayStation Plus-nak a májusi kínálata. Itt mindjárt el is mondom, hogy konkrétan mi van ebben, illetve hogy milyen vízhangja volt ennek. Kezdjük azzal, hogy ezt említettem már többször, hogy szerintem mióta elindult a PS5, ugye módosították a Plus-t, és ugye jönnek folyamatosan a PS5-ös játékok is bele. Nyilván bizonyos kereteken belül. Tehát kap Soulstormot, meg ilyeneket, ami egyébként tök pozitív, mert nincs is annyi AAA PlayStation 5 játék, amit így bele lehetne zsúfolni, meg nem hiszem, hogy a Sony örülne neki, hogy mondjuk a harmadik héten be kéne dobni a Demon's Souls-t. Én örülnék neki, de nyilván nem reális, viszont nagyon erősek a címek, amiket ugye mellékelnek most már hónapról hónapra a pluszba, PS4-es fronton is. Most, hát ilyen, nem mondom azt, hogy rossz lett a felhozatal, mondják ezt helyettem mások. De akkor mondjuk, vagy beszéljünk is arról, hogy hogy is néz ez ki. PS4-re fog érkezni a Stranded Deep, ami egy ilyen túlélő játék. Már róla a videónk az OV-n, nézzétek meg. Igen, csináltál? Még akkor, amikor bétában volt. Aha. De kurva unalmas volt. Tehát a Stranded Deep, ez egy ilyen kisebb ilyen survivor játék, egyébként szerintem most már egészen kikupálták, és a nagyobbik megjelenés PS4-re az a Battlefield 5 lesz. Ezzel kapcsolatban volt is egy ilyen kis visszhang, azt a végén majd visszatérünk rá. PS5-re pedig jön a Wreckfest, ez ugye, ha jól tudom, akkor ez a bugbéreseknek a játék, akik a flatoutokat tolták ki, tehát ez is egy ilyen roncs derbis verseny. Itt ehhez annyi hozzáfűzni való van, hogy ez majd fog jönni egy next genes patch, vagy upgrade június 1-én, amikor megkapja azt hiszem a 4K60-at. Azt belerakják. Illetve majd PS4-es verzióról is lehet upgrade-elni, az viszont fizetős lesz, és azt hiszem ilyen 10 euró körül fogják mérni. No de, kérlek, rukkolj elő a farbával. Mi volt a probléma ezekkel a címekkel, mert ezek tök jó címek egyébként, nincs ezzel baj. Igen. De? Itt ami vízhangos volt, az érdekes módon a Battlefield-ot, amit így én nem is értettem először, azért a Battlefield-ot az egy nagyobb cím. Tehát persze. ez egy AAA megjelenés, nyilván a COD mellett már nincsen akkora piaci ereje, mint annó volt, de azért még mindig összeszokták őket elég jól rakni, ugye abban volt racing támogatás, meg minden, mi ezzel a baj? Nagyon sokan azt hozták fel, hogy az a probléma a Battlefield 5-tel, hogy ezt ők már behúzták, vagy EA Access-en keresztül, vagy ők ezt már behúzták Game Pass-en keresztül, vagy innen, vagy onnan, és ezzel kapcsolatban felmerült egy ilyen gondolat, amiről röviden beszéltünk már az adás előtt Zolival, hogy a AAA játékokat mennyire értékteleníti el az, hogyha egy ilyen szolgáltatásban ezek bekerülnek. Ami felvet egy érdekes kérdés, hogy hosszú távon ennek milyen kifutása lehet. Nézd, nem nagyon láttunk erre egyébként példát. Most vonatkoztassunk el egy pillanatra attól, hogy mondjuk ezek bekerülnek a PlayStation Plus-ba, vagy bekerülnek akár a Game Pass szolgáltatásba. Nyilván a Microsoft teljesen más üzleti modellel dolgozik, mint a Sony. De önmagában egy érdekes kérdés, hogyha ingyen kapsz valamit, annak azt sose fogod megbecsülni. Igazából annak sosem lesz ilyen. Nem sosem lesz ingyen kapod, de értem, amit mondasz. Igen, tehát egy előfizetés keretében gyakorlatilag amennyit ér egyébként az a játék, ahhoz képest ez ingyen van. Na most ez szerintem mindenféleképpen van egy ilyen infláló ereje, tehát ezt a reakciót lehet látni mondjuk máshol is, tehát hogyha mondjuk szarfilmek kerülnek be mondjuk a Netflixre, vagy olyan filmek jönnek egy hónapon keresztül az HBO-ra, ami nem tetszik, hát saját magában, a saját családomban is látom, hogy hát, hogyha ezért fizetnem kéne, akkor tudod, már rég lemondtam volna, meg ilyesmi, és úgy akkor belegondolsz, hogy ezek a filmek is, hogy bent vannak, és tartalom bővül. Ez azért, az ő saját kategóriájukban ezek jó dolgok, csak mondjuk lehetséges az illető, akinek mondjuk van ez a PlayStation előfizetés, ez lehet, hogy PC-re már behúzta. És akkor most nem érti, hogy ez most nem érti, különleges dolog. Másik oldalon meg bazd meg itt egy Battlefield 5. Ingyen, szándékosan itt vannak a intézőjelek, hogy ingyen. Az a baj, ez a fajta retorika, ez szerintem kurvára kontraproduktív. És ráadásul én látok valami hasonló összefüggést azzal, ahogyan például a Sony kezelte a Days Gone-t. Uh-huh. Tehát, hogyha nem fedezzük fel azt, hogy gyerekek kaptok ingyen egy Battlefield-et, az ami hasonló, mint amikor a Sony nem veszi észre, hogy van egy kurva jó játéka a Days Gone képében. És hát azért berakták, ugye az is jött pluszba, meg berakták a PS5 Collection-be, és ugye pont azt mondta a rendezője, hogy igen, ez elinflálja. Mert ez nekik már úgymond annyira már nem számít. A Battlefield rendezője? Nem, ugye a Days Gone-nál volt egy ilyen, amikor nyilatkozott, hogy mit gondol róla, hogy bekerült pluszba, és akkor ő mondta, hogy hát igen, ez nem annyira... Ezek a hangok nem tudom, mennyire nisek. Nem tudom, hogy mennyire egy réteg nagyon hangos, vagy ez mennyire egy tömegszintű visszajelzés, de mindenféleképpen egy óvaintő tendencia az, hogy kapsz egy nagyon magas minőségű AAA videójátékot a pénz, egy általány díjért, és neki állsz húzni a szádat. Az azért szerintem minimum kétséges. Igen, én itt úgy gondolom, hogy egyrészt ennek a hosszú távú relevanciáját akkor fogjuk meglátni, amikor mondjuk adott esetben a Game Plus vagy a Sony szolgáltatás a piacon lesz 3-4 éve. Egyik erős ilyen kiinduló pont lehet majd a Halo Infinite, amiről majd még beszélünk, hogy az, hogy, tehát az, hogy fogják fogadni. Szerintem egyébként a fizikális értékesítését ugye ennek nyilván teljesen kinyírta a Micro. Persze. Én csodálom egyébként, hogy van még bolt, aki polcot biztosít a Micronak a játékainak. Tehát én a Game Pass hírére már régen azt mondtam volna, hogy jó, hát ezt a fizikai kopis dolgot ezt fejezzük be. Bár egyébként pont közös ismerősünktől hallottam, hogy az Outriders-t itthon viszik, mint a cukrot. Xbox-ra? Aha. Mondjuk érdekes. Boltból. Hát csak te nem szeretted azt a játékot. Csak én. Én ilyen vagyok, küldetés tudatom, hogy mindent lehúzzak. Ugyanakkor meg felvezetése lehet annak, és ez már inkább hosszú távra, ugye amit pedzegettünk párszor, hogy előfordulhat, hogy ez az utolsó fizikális konzolgeneráció. Uh-huh. Bármint a jövőben nem lesznek konzolok? Hát... Értem, hogy mondasz. Tudod te nagyon jó, hogy miről beszélek. Nyilván Sony azt mondta, hogy ő még ezt meg akarja tartani, ők kicsit tradicionálisabbak, de a Micronál semmi értelmét nem látom. Tehát, hogy náluk úgy látszik, hogy ez a modell ez most működik, és hogyha onnantól kezdve, hogy ez belököd böngészőn keresztül egy bármilyen okos tévén, minimálisra fogja szorítani magát az Xbox platformot, szerintem valamilyen szinten beépítik, így mint brand a szolgáltatásba, ami már ugye így is benne van, mert annyi X van, már mindegyikben X, meg S, meg még több X van, hogy ezzel tudod azonosítani, de nyilván hát ezt majd a hosszú távon meglátjuk. Egyébként valószínűleg a Micro már régen bedarálta volna a fizikai adathordozós részt, csak ugye az előző generációból tanultak, hogy nagyon nagy léptékben nem lehet itt innovációt kiáltani, mert az embereknek megakad a torkán. Úgyhogy valószínűleg kiadták a fizikai hordozós Xboxokat, hogy azért az még legyen kint, attól nem ijednek meg, mert valószínűleg nagyobb sokkot okozna az embereknek, hogy úristen, hova tud a Blu-ray-re játszónak a slot in drive-ja, akkor biztos szar, mert lehagyták, légy de hülye. Akkor ezt kihúzták, hogy jó, akkor berakjuk nektek, hogy ne ütközzetek meg rajta gyerekek, de egyébként digitálisan lesznek elérhetőek ezek a játékok. Nincs kétségem a felül, hogy a félgenerációs váltásnál valószínűleg én arra mernék fogadni, hogy ott már nem lesz fizikai meghajtós Xbox. Előfordulhat, mondjuk ez érdekes, mert ugye pont ez a közös barátunk mondta azt is, hogy folyamatosan vásárolják a Only Digital Xboxhoz, vagy hát megpróbálják vásárolni az Only Digital Xboxhoz a lemezes játékokat, és nem azért, mert nem tudják, hogy az nem digitális, hanem állítólagosan azért, mert azt hiszik, hogy kód van a dobozban. Ugye egyébként PC játékoknál ez működő dolog, tehát ott már nem egy olyan van, sőt szerintem a többség úgy van értékesítve, hogy csak kód van a dobozban. De ez is ilyen érdekes dolog. Tehát ez a tipikus, hogy még nem készült fel rátása dolog. De azért vezetik rá. A Micro egyébként szépen rávezetik. Nem akarnak szerintem ezzel külön feedbackekre reagálni. És hogy meg tudom érteni őket egyébként. Na és ha már Micro, ugye ahogy megszokhattuk, akkor ugrálunk itt a platform hordelek között. Szegény Nintendo most nem lesz, mert múlt héten sem volt, mert lappang is készül. Micsoda? Lappang is készül. De micsoda? A Nintendo. Ja, Nintendo. Majd lecsap. Mert bedob valami jó Pokémon. Most lesz az az ízés, amikor le kell fotózni a Pokémonokat. Nem volt már olyan Go néven? Nem, az Pokémon Snap volt, és szerintem az Nintendo 64-en volt. Nem, Pokémon Go mobiltelefonra. Ja, az persze az volt, de hát nem lefotózni kellett a Pokémonokat. El kellett kapni labdással. Itt le kell fotózni. Mindegy, nem akarok ebbe belevenni, csak... Ez nekem már nagyon... Micro, és akkor Halo Infinite, ha úgyis... Halo Infinite. Érintettük. Jött hozzá egy kis update, ugye most úgy néz ki a dolog, és szerintem ez majd az E3-on el is dől, hogy évvégén érkezik az Infinite, ugye nyilván tudjuk, hogy Game Pass-ben benne lesz, illetve most már láttuk azt is, hogy azért a grafikát azt úgy megdarálták, megrágták, kiköpték kétszer, megsikálták, tehát az úgy most már kezd ember ilyen kinézni. Illetve bejelentettek jó pár funkciót, ami működni fog benne. Ezek egyébként elég pozitív dolgok. Tökre örülök egyébként, hogy pozitív köntösbe tudunk beszélgetni így a MicroBestről fejlesztéseiről, mert mindenek, tehát annak ellenére, hogy így néha így kicsit negatívabban szoktunk róla szólni, mindenképpen jót tesz az a piacnak, hogyha több szereplős és mindegyik jól teljesít. Úgyhogy, és akkor ezek, mik ezek? Tehát nyilván a crossplay ez működni fog, tehát itt PC és Xboxra kell gondolni. Működni fog a cross progression, ez ugye azt akarja, hogyha mondjuk PC-n félbe hagyod a játékot, és csinálsz egy mentést, nyilván az felmegy a cloudba, onnan szépen lehozod boxra, és onnan tudod folytatni, ahol abba hagytad. Ami PC specifikus, támogatni fogja az ultrawide és a super ultrawide kijelzőket. Ez ugye régen nem érintett volna meg, de miután most már hát jó másfél éve én is ilyen SUV-s monitor, tehát ilyen ultraszélest használok, és sokszor jön szembe az, hogy hát úgy hülyén néz ki, ugye be van suvickolva, ugye 16-9-esre középpen a kép, tehát én ezt tök pozitív dolognak tartom. Ugye ilyenfajta integrációk már mentek az Xboxnál is, tehát a magas frissítési ráta, meg ilyesmik, ugye ezeket viszonylag hamar implementálták, egérbillentyűzet támogatás, ilyesmik, úgyhogy szerintem ez pozitív, illetve még azt nyilatkozták, ami konkrétan a multira vonatkozik, hogy azt hiszem a kodban volt hasonló megoldás, hogy input type alapján fogja szétosztani a játékosokat, tehát pontosan azért, mert ugye PC-n is tudsz kontrollert is használni, meg egérbillentyűzetet is, ahogy most már Xboxon is ugye tudod mind a kettőt használni, ezért elvileg a multi szerverek úgy lesznek megosztva, hogy ha te kontrollerrel játszod, akkor kontrolleresekkel fog összerakni, ha egérbillentyűzettel, akkor pedig azokkal. Ez viszont kurva jó, mert ha jól tudom, ezt még a kod se tudja. A kod az platform alapján tud azt hiszem szegregálni, de nem tud például input alapján. Aha. És így, hogyha például rákötöd a billentyűzetet meg az egeret az Xboxra, akkor gyakorlatilag PC-sek ellen játszol, nyilván a kontrolleresekkel szemben, saját tapasztalat alapján, ez elég komoly kibaszás. Tehát, hogyha ezt tudni fogja a Halo Infinite, azért ez egy kurva jó dolog lesz. Milyen érdekes, hogy a Halo Infinite-nek a kommunikációja, és mondta, hogy flottabbul menne, nem? Mint tavaly ilyenkor. Hát, mondjuk annál nem nehéz. Szerintem ott sem volt gond a kommunikációval, ott kezdődtek a problémák, mikor megmutatták a játékot. Nem, lófasz nem tudtunk egészen a gameplayig, hogy arról, hogy mit fogtunk. Hát, hogy nagyjából lehetett tudni. Azt mondták, hogy igen, baszol engine, fog kinézni, meg Hyperscape engine, vagy nem tudom, mi a faszomat csináltak, hogy Slipstream engine, vagy mi a... Valami ilyesmi, valami nagyon-nagyon-nagyon baszó új engine írtak. Igen, és akkor láttuk, és most már érdekes módon elkezdtek szivárodni, bár érdekes, hogy ezek a képek meg információk ilyen. Nagyon-nagyon ilyen, óvatosan. Igen, a Halo waypointon, meg az itt-ottam ott így eldugva, hogy biztos a közösség lássa. Valamilyen szinten azért érthető. Persze, teljesen érthető, hogy óvatosak ezzel kapcsolatban, de most már nagyon nem kéne óvatoskodni, tehát könyörgöm, tehát a megjelenés évében vagyunk, most már azért, hogy lehetnének bátrak. Hát, ennél legalábbis bátran. Jó, de azért ha azt veszed, hogy évvégén jön, akkor odáig még azért hátra van egy fele az évnek, meg hát szerintem iszonyatosan lehet, hogy én látom rosszul, de szerintem fél a Micro, nem akar még egy olyan blamát. Tehát neki hiába ugye a szolgáltatások felé tolta el az egész kommunikációját, meg az egész brandet, meg mindent, neki arra azért kellenek az erős címek. Tehát erről azért már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy ahhoz, hogy ilyen nagy címeket be tudjon rakni, ugye most kellett például egy Bethesda akvizíció. Most nyilván kell neki majd a Halo Infinite, majd oda fog jönni a Fable. Tehát ezek a címek azért ugyanúgy kellenek, mert valami kell, hogy behúzza a játékost, mert utána mondjuk saját tapasztalatból kiindulva mondjuk el lehet marháskodni x ideig ilyen kisebb indi címekkel, amik fenn vannak, meg vannak nagyobbak is, amik jobbak, de szerintem ezek azok, amik meg tudják tartani az előfizetőket. Tehát nyilván. Ezért kell ilyen. Annál is fogva, mert a Halo Infinite-ről nyilatkozták, hogy nem terveznek utána új Halo számozott epizódot kiadni, hanem hogy abba fogják a tartalmat pakolni folyamatosan. Legalábbis egy jó darabig nem akarnak. Lehet ez az Infinite egyébként többet mond, mint az ember hinni. Úgyhogy én kíváncsi leszek rá mindenképpen. Majd mielőtt, hogyha a következőn túl vagyunk, akkor ide csatolnék egy másik Micros hírt, amit meg sikerült kiszednem az internet bugyrából. Igen, ez pedig egy olyan hír lenne, hogy érdekes dolog történt a Micro házatáján, ugyanis meghoztak egy olyan döntést, hogy átveszik az Epicnek, az Epic Store-nak a pénzügyi modelljét, és 12%-ra csökkentik a, hozzáteszem, PC-s felületen értékesített, tehát ez azt hiszem a Store meg az Xbox app, ami nekik van. tehát 12%-ra csökkentik a hasznot, amit ők lehúznak. Uh-huh. Most ez eddig 30% volt. A Xboxon ez nincs kommunikálva, de mivel ez nagyjából úgy egyenlő, tehát ott is 30%-ot vettek le, illetve PC-n is 30%-ot. Ugye az Epic, amikor berobbant, ez volt az egyik dolog, hogy ugye tudjuk, hogy a Steam is 30%-ot vesz le, és ugye ezzel próbálta elcsábítani az Epic a játékosokat, hogy akkor több jut, vagyis hát a fejlesztőket is, hogy akkor nekik több jut, tehát többet tudnak realizálni. Na most ez egy dolgot, ez egyébként egy tök jó kezdeményezés, én ennek örülök, viszont felvet egy nagyon érdekes kérdést, hogy ugye a Micronál 100 akárhány cím van, ami crossbuy. Ez azt jelenti, hogy tök mindegy melyik platformon, crossbuy, crossplay. Tehát, hogy bármelyik platformon veszed meg, az játszható a másik platformon is. Uh-huh. Csak így, hogyha mondjuk megveszel egy Halo Infinite-et PC-n, akkor az általad befizetett összegből több jut a fejlesztőnek, mint hogyha ugyanezt a Halo Infinite-et megvetted volna Xboxon, a store-on keresztül. Hát bevallom őszintén, nem tudok követni. Tehát a Micronak két sztória van. Igen. Van egy PC sztória, meg egy boxos sztória. És ugye ezek között működik a cross-buy, cross-play, tehát hogyha egyiket egyik helyen megveszed, akkor mindkettő játszható. Viszont ugyanannyi az ára is mondjuk a játéknak. 20 000 forint. Ha te azt a játékot PC-n veszed meg, tudod játszani PC-n, Xboxon. Uh-huh. Viszont abból a fejlesztő többet kap, mint hogyha te ugyanazt a játékot boxon vetted meg, mert ott a Micro 30%-ot húz le. Ez szerintem valami adminisztratív tévedés lesz, szerintem pillanatban belőle korrigálni fogják. Lehet, hogy korrigálni fogják, de jelen esetben ez úgy néz ki, hogy a Micro ezt jelentette csak be, hogy a PC-s fronton fogja csökkenteni a levett sápot. Nyilván ez nem az összes Micros címet érinti, mert ugye nem mindegyik crossbályos. De azért egy elég jelentős, tehát 100 plusz játék. És nyilván majd jönnek újak is. Tehát a Halo Infinite pont ilyen. Mondjuk ott a saját maguknak tök mindegy, mert ugye ők a kiadó is, de mondjuk third party játéknál ez azért indukálhat egy olyat, hogy mondjuk a kommunikáció kicsit eltolódik PC-s irányba, hogy ez PC-re jön, ezt ott vegyétek meg. Nyilván abból nagyobb a sár. Nem kéne ezt a Micronnak csinálni, hogy megkavarja az embereket, mert az átlag játékosnak halvány finga nem lesz az ilyenekről. Szerintem a legtöbb játékosnak... Ez a fejlesztőt érint inkább. Hát igen, de hát nyilván a fejlesztő nem fog egy halott platformra játékot gyártani, mert azért a Windows Store, az így pont múltkor beszéltünk arról, hogy azt még azért gatyába kéne rázni, hogy egyáltalán azt tudjuk mondani, hogy ergonomikusan használható. Vagy csak úgy simán használható. Jó, de ugye neki tök mindegy, mert mondom, mind a két platformra kijön a játéka, csak neki az nem mindegy, hogy melyik platformra veszik meg, melyik kellene veszik meg, mert ugye mind a kettőre megveszi. Kíváncsi leszek, hogy itt milyen kommunikáció fog hosszú távon lezajlani. Nekem ez most tényleg egy kicsit így kusza, ahogy te is mondtad, hogy nem látom, hogy azt értem, hogy PC-n ezt miért csinálták meg, mert ugye az Epic is ezt csinálta, és versenyképesek akarnak maradni. De hogy aztán ez azzal jár-e, hogy meglépik ugyanezt boxon, nem tenne nekik semmibe pont amiatt, amilyen modellt követnek. Tehát mivel nekik nem az értékesét is számít első sorban, így nem látom értelmét, hogy miért ne tehetnék meg ezt ugyanúgy boxon is. Neked nincs az az érzésed, hogy a Microsoftnak a B csapata dolgozik a PC-s vonalon úgy általában? Nem feltétlenül. Tehát, hogy megnézed igazából, hogy ezek a rendszerek hogyan működnek, akkor az Xboxos fronton nem találkozol olyan mértékű problémákkal, mint amik például ugyanabban a store-ban megtalálhatók a PC-sen, és elvileg a Game Pass mind a kettőt lefedi. Tehát olyan, mint lenne egy globál szolgáltatása a Micronak. Az Ultimate Game Pass. Az Ultimate Game Pass, ami itt működik, itt nem. Igen, jó, a PC-s implementációval vannak gondok, igen, ezt én is tapasztaltam, amikor használtam a PC-s Game Pass-t. Szerintem meg fogják oldani hosszú távon. Hát, ja, csak milyen hosszú ez a te... Jó, mondjuk engem nem annyira éri, mert én ezt... De őket nagyon nem izgatja. Ők egy összefogott előfizetési modellt látnak, szerintem minimál befektetéssel át tudják lokni ugye a PC-seken is, ők megörülnek, mert ugyanúgy tudják használni a szolgáltatást, és hozzáférnek egy csomó játékhoz. Ugye adott esetben, amennyiben még inkább integrálásra kerül az xCloud, ugye a gyengék PC-k esetében, tehát a Chromebookok vagy ilyen nagyon alap Windows-os PC-k esetében, ahol alapból streamelsz, ott neked nem tökre mindegy. Igen, de akinek mondjuk Chromebookja van játékra, az egyébként ő valós cél. Értem, hogy a Chromebookon miért lesz jó Halo Infinite-et játszani, de egy Chromebook birtokos biztos, hogy Halo Infinite-ezni fog? Hány Chromebookos lehet szerinted, aki Halo Infinite-ezni akar? Szerintem a... Mert a Halo az egy hardcore játék. Egy hardcore játékosnak van valamilyen hardcore játék? De ő nem azért veszi. Ő vesz egy Game Pass-t, ami teli van olyan casual játékokkal, ami neki a stílusához megy. Az, hogy destova ott van az Infinite is mellette, oké. Okay. De lehet, hogy egyszerűen csak belefáradt a folyamatos hardware upgrade-be, konzolt nem akar venni valami miatt, vagy nem tudom, éppen nem elérhető, mert a munkahelyen akar játszani, vagy ilyesmi. Nem tudom, nekem ez egy olyan piaci modellnek tűnik, mint hogyha így, nem tudom, mint a légpuskába lőni egy vonatra, vagy nem tudom. Tehát, hogy miért, ez a miért ne létezhetne olyan ember, aki így akar játékot fogyasztani? Én persze egy átfogó szolgáltatás, átfogó játékokkal. Azt értem. Nyilván ugye mi inkább a hardcore réteg felé közelítünk, bár egyébként egyre kevésbé érzem magam hardcore játékosnak, mert már nem tudok annyit játszani, nincs egyszerűen annyi időm, hogy annyit játszak, hogy annak hívjam magam, de nyilván azért követjük a piacot. Nem tudom, mert egyszer megkérdezünk valakit, aki ilyen. Jó, hogyha van köztetek olyan, aki mondjuk Chromebookkal vagy hasonló erőségű géppel rendelkezik, az írja már meg, hogy ő milyen játékkal szeret leginkább játszani, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy... Vagy mire használná ezt a funkciót, igen. Ugye? Tehát ti használnátok-e például mondjuk a Game Pass-t? Most megakadtunk a Game Pass-nél, de gondolom a Game Pass az elég jó állatorvosi ló erre az esetre. Hát ugye ott az xCloud megy, de igen. Sőt, az xCloud, igaz, inkább az xCloud, mert hiába van Game Pass-ed, hogyha Chromebookon, akkor sem fogsz hélózni. Igen, igen. Tehát mondjuk, hogy az xCloud-on keresztül hélóznátok-e. És akkor én tovább lépek, jó? Jó, jó, itt most te is hoztál. Ja, hoztam egy hírt, képzeljétek el, készültem. Na, az van, hogy ezt áthúzom ide, te is lásd. Van egy pletyka. Ez pedig az, hogy van a neten, a YouTube-on felelhető egy Ham Radio Podcast nevű, milyen meglepő podcast, amiben az egyik vendég egy ACG nevű figura, egy Angry Centaur Gaming. Ez egy... Nemzetközi viszonylatban nem nagy, nem kicsi csatorna, egy 800-700 ezer feliratkozóval rendelkező csatorna. Nem, magyar léptékkel ez abszolút hatalmas. Na, mi is majdnem ott vagyunk. De nemzetközi léptékkel azért nem nagy, nem kevés, egy korrekt csatorna. Az érdekessége az ACG-nek, hogy neki vannak saját bevallása szerint megbízható iparági forrásai. Ez a megbízható iparági forrás az azt jelenti, hogy ez a forrás mondta meg neki, aztán vagy tőle szivárgott ki, vagy nem, de a lényeg az, hogy ez a forrás már tudta megjelenés előtt, hogy el fogják tolni a Far Cry 6-ot, ez szivárgottatta ki már azt, hogy el fogják tolni a Deathloop megjelenést, azt, hogy jön a Xbox-re ez a booster funkció, ez nem tudom pontosan, hogy mi volt, de azt hiszem ez az FPS boost, igen. Tehát, hogy jönnek, és neki így elég jó belfentes információi vannak PlayStation meg Xbox-ra, valahol nem tudom, mivel foglalkozik, de lehet, hogy Jason Schreier az, nem tudom. Ez a vakond. Na, és a lényeg az, hogy neki volt egy olyan infója, hogy a legújabb, hogy a Konami elhatározta, hogy outsource-olni fogja a Metal Gear Solidot. Mint brandet. Tehát így ilyen kilizingelik? Valamilyen formában kalapács alá helyezik. Akár eladó státuszba, akár bérbe adni, hogy fejlesztenek rá. És ez azért érdekes, mert a Metal Gear Survive, a rossz emlékű Metal Gear Survive, azt ugye 3 éve jelent meg. 3 éve rebesgetik azt, hogy valami lesz majd ezzel a franchise-szal, és azóta sem történt semmi. És azért ebbe a bugyorba akartam ezt fölvetni, mert az a hír járja, ugye önmagában nem ennyi az egész, hogy lesz valami a Metal Gear Solid brandel, ami valószínűleg ezek szerint nem a Konami zászlaja történik meg, hanem a Konami a brandet odaadja valakinek, hogy majd kezdjen vele valamit. Az a hír járja, hogy a Konami előre haladott tárgyalásokat folytat a Microsofttal, az Xbox-szal. Ezzel kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban volt egy másik nagyon érdekes esemény, ami még izgalmasabb, ugyanis Phil Spencernek a legújabb podcastjében, ugye megtudtuk, hogy a Phil Spencernek a podcastkori hátterét érdemes figyelni, mert ez a Urban Legend, hogy ami Phil Spencernek a polcán van, az előrevetíti azt, hogy kiket lesznek. Igen, nekem tetszik egyébként ez az egész dolog, ugye a Series S az ott már megjelent, én több egyére sem látom abban a cuccban a Series S-t egyébként. És hogyha meglátszott egy PS5-öt? Egyébként nem jársz messze, ugyanis Phil Spencernek a legutóbbi podcastjének a hátterében, ugye ott volt egy szép nagy Xbox logó, és tudod, mi volt mellette? A múltkor a Kojima Productionsnek a Ludens logó. Igen. A Ludens figura. Ugye, aki nem tudja, ez egy ilyen astronauta figura, ami a Kojima Productionsnek a logója. És ez ott feszítette az Xbox logó mellett. Na most, ezt a kettőt így összekötve, nem nehéz vad találgatásokba kezdeni. Nem ezt tudom. Feltétellel kezelném. Én is nyilván ezt sok szódával, meg nagyon-nagyon higítva, de de azért legyünk őszinték, hogyha egyszer csak, ugye azt már mondták, hogy a Kojima az valószínűleg tárgyal az Xbox-szal a következő játékának a kiadásáról. Erről most már poénkodtunk is. Az meg lett erősítve, hogy amit a Sony-nál láttunk, az Abandoned, az egészen biztos, hogy nem Kojima játék, ezt maga Kojima erősítette meg. Tehát jó közelítéssel mondhatjuk, hogy Kojima akármin is dolgozik, egyáltalán nem biztos, hogy PlayStation zászló alatt fog kijönni. Főleg a Death Stranding után. Igen, ez egy ilyen több lépcsős dolog, hogy igen, ezzel egyébként egyetértek, és arra látok is rációt egyébként, hogy Kojima az így elmegy a Micro felé, ugye erről beszéltünk is. Azt én is hallottam, hogy valószínűleg ki fogja licenszeltetni a Konami a címeit. Ugye ez csak azért érdekes, mert gyakorlatilag most már egy éve kőkeményen pletykálják, hogy a Bluepoint az Metal Gear Remake-en dolgozik, és vagy Silent Hill Remake-en. Ezen most már egy kicsit feltételes vagyok, mivel azt is mondták, hogy a Sony Japan Studios is dolgozik a Silent Hill-en, és ugye azóta a Sony Japant azt így szépen feldarabolták, de hogy ezekről már elég régóta beszélünk, tehát nem tudom, hogy ez hogy fog működni, vagy a Konami úgy van vele, hogy tök mindegy, hogy ki akar ebből játékot csinálni, lehet, hogy az egyik részt a Sony szállítja, lehet, hogy a másikat a Micro, lehet, hogy a harmadikat a Nintendo. Hát a Konaminak a minőség ellenőrzésébe igazából beleférne, hogy a Konami úgy van vele, hogy nem akar játékot fejleszteni, mert azt láttuk, hogy nekik annyira ez nem megy mostanában. A pénzt azt szeretik, tehát a tavalyi cikk volt még, hogy így is a bevételük nagy részét még mindig nem a pacsinkóhoz, az is sokat hoz. Ugye, aki nem tudja, mi ez a pacsinkó, ez a japán szerencsejáték, ilyen játéktermigép. De hogy még a játékrészleg az még mindig sokat számít be, és hát ez szerintem a legkényelmesebb megoldás, hogy szorszoljuk ki, hagyj próbálkozzon vele az, akinek amúgy is van rá egy csomó pénze, amit el tud rá küldeni. Nekünk úgy is megéri, mert a pénzt azt ugye nyilván beszedjük, ha sikeres játék lesz, akkor nyilván a jogokat nem adjuk el, csak mondjuk leasingeit megtartjuk, és utána majd tudunk mellett verni, hogy mert az is ide tartozott. Tehát a Konami részéről abszolút nem megértem. Az, hogy kikkel tárgyal, nyilván itt össze volt kapcsolva a Sonyval, de én ugyanúgy megértem a Micro-t is. Tehát aki a nagyobb bőrdön pénzt fogja letenni. Szerintem a Konami így gondolkodik. Simán benne van. Én egyébként egy picit megállnék annál a gondolatnál, hogy nekem, ha ez tényleg így van, és a Phil Spencer így fog bejelenteni dolgokat, hogy figyeld a háttérben mi van. Igen. Ha ez tényleg így van, akkor nekem ez kurvára tetszik. Igen. Aha. Én ezeket kurvára érzem. Nagyon szeretem ez ilyen unortodox kommunikációt. Tehát, hogy nem az van, hogy kikúrok egy trélert, mert most már azért persze, azért fasz a dolog, de azért szerintem nekem nagyon hiányzik például az iparból az a fajta felfedezési lehetőség, tudod, amit például Kojima is szokott csinálni, hogy találjuk ki, hogy hol vannak a rejtett utalások a megjelenésben. Szerintem ez egy kurva izgalmas dolog volt, és mozgatta a community-t. Most, hogyha Phil Spencer elkezd mondjuk ebbe az irányba elmenni, ez egy friss irány. Tehát ez egy olyan kommunikáció, ami abszolút a játékosok szintjén, a közösség szintjén történik. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz kifizetődő. De hogyha ez oda fog vezetni, hogy mondjuk a Micronak a színpadán megjelenik Kojima, ami nem lenne egy rendhagyó dolog, mert ugye Metal Gear Solid ott jelentette be, akkor... Azért ez oda baszna. Igen. Igen. Ugye nyilván nem lenne teljesen idegen, mert ugye a Metal Gear-ot az már multiplatform megjelenés volt, igaz? Igen. Tehát nem ez lenne az első Metal Gear játék, ami más platformon jelenik meg. Nintendo-n is volt Metal Gear, ott volt a Twin Snakes. Igen. Tehát akár párhuzamosan is futhat több projekt, és akkor itt visszakanyarodnak arra, hogy na én ezért várom most kivételesen sok-sok hónap közönség után az E3-at. Mert végre tudunk ilyen dolgokról beszélni. Igen, nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Nekem egy bajom van azzal, hogyha a Kojima oda kerül a Micro-hoz, és megszerzi a Micro már az MGS jogokat. 10 év múlva nagyon jó játékot. Akkor ott lesz egy kiadó, aki nem szereti sürgetni a fejlesztőit, és ott lesz egy fejlesztő, aki nem szeret határidőre dolgozni. Tehát akkor lesz egy olyan Metal Gear-ünk, ami szerintem, igen, te mondtad, 10 évig kurva életlen fog elkészülni. És utána valami nagyon meta lesz. Tehát, hogy lesz egy óceán. Biztos jó játék lesz. Mint a Death Stranding? Ja. Szerintem jó játék lesz, ha egyszer elkészül. Uh-huh. Jó, hát majd meglátjuk. Mondom, ez most egyelőre csak egy plecska, de meglátjuk, mi sül ebből ki. Kurva kíváncsi leszek az Xbox Show-ra. Nagyon kíváncsi leszek júniusban az Xbox Show-ra. Talán arra leszek a legjobban kíváncsi az E3-ról. Mert ugye most például integrálásba kerül, vagyis hát gondolom, hogy beleintegrálják a Bethesdát, mert ugye most már nincsenek külön. Ugye eddig külön show-juk volt. Tényleg, ebben bele se gondoltam még. Szerintem kiküldik Todd Howardot, hogy... Ja, remélem fog beszélni Fallout 76-os patchekről megint. Hú, az nagyon kéne. Hú, emlékszel az utolsó Bethesda showcase mennyire cringe volt? A legutolsó, amit közvetítettünk. Ja, koncertekkel, meg minden. De az is valami eszméletlen, ilyen troll zenét raktak az elejére, meg utána kijöttek, hogy ott voltak a bértapsolók, erre emlékszel. Igen. Hozzunk Elder Scrolls Online kiegészítőt, meg Fallout 76 Battle Royale-t, meg minden, és akkor az a 10 ember így... Most nézem újra a jó barátokat. És abban találtam ilyet, hogy én nem is emlékeztem rá, hogy gyakorlatilag ott vágott, hogy a röhögőgép gyakorlatilag az első két évad alatt folyamatosan ment. Tehát így kinyitja valaki az ajtót, és szevasz, hogy vagytok? Nézd, hogy mi volt ebben vicces? Még van egy ilyen viszonylag drámai rész benne, hogy így szakít a két pár egymással, és semmi vicces, és nézd, hogy ebben én tud a röhögőgép. És én néztem, hogy ez mi? Na mindegy, szóval kicsit a bértapsót is hasonlóan érzem, hogy na... Elkészült az új Fallout patch. Kurva jó, és kitapsol egy patch. Ez, de most őszintén, mennyire kell alacsony legyen valakinek az inger küszöbe ahhoz, hogy patchnek? Figyelj, én szerintem sűrítik, egyébként jót fog tenni, mert szerintem a lesz Bethesda szekció a Micros előadáson bele sűrítve, ami jót fog tenni a Bethesdának, mert szerintem évek óta nincsen annyi címük, meg olyan minőségű, amiben ezeket a három órásokat, amiket tartottak, ki lehetett tölteni. Hanem itt most azt fogják mondani, hogy megmutatjuk a Starfieldet valamilyen formában. Nyilván az például tökre meg tudja. Nem azt mondom, hogy megdobja a Micro konferenciának a színvonalát, mert remélhetőleg alapból magas lesz, de nyilván az egy tök jó dolog lenne. Megmutatunk talán valamit az Elder Scrolls-ból. Arra még kíváncsi leszek, hogy mennyire fogják keresztbe szervezni az új Elder Scrolls-t, meg az új Obsidian címet, mert azok azért elég egy piacra vannak pozícionálva. Mármint az Evolve-ra gondolsz? Hát szerintem abban még a darabig nem fogunk látni semmit. De mert az Elder Scrolls-ból igen? De abból sem. Na. Csak ezt mondom, hogy későbbiekben, de szerintem a Starfield az jó közelítése. Arra mondták, hogy ez még idén meg fog jelenni? De, arra az volt, hogy még idén kijön. Hát akkor már is ott az Infinite, ott van a Starfield, lesz mit nézni. Ja. Most amondó vagyok, másfél óránál járjunk, és a következő szekció szerintem megint egy picit ilyen kifejtősebb lesz. Sorsoljunk egyet. Jó, tehát aki mondjuk lemaradt volna erről, mindenki, aki beírta mostanáig, hogy Reflektor, azok között ki fogunk sorsolni ezúttal egy... Dragon's Dogma Dark Arisen. Egy jó Dragon's Dogma Dark Arisen, aztán jó, aki beírta, azok között most akkor megy is a dolog. Aki eddig beírta, az nem tudom egyébként, hogy ilyenkor visszafelé, én nem akarok ebben. Folytatjuk a csinálnak a vacilatom. Számoljunk vissza, akkor 3, 2... Egy, és akkor sorsolás. Hoppá! Tudom, ki dobja a csetre? Szerintem nem dobja. Ott van. Igen, ez Prototiger. Gratulálunk. Na, Prototigernek. Na, nyertél magadnak egy Dragon's Dogmát. Na, gratulálok. Szép volt. Működik ez a cucc, kurva jó. Van, aki egyébként meg nem lát minket, meg nem látja az egész közvetítést, csak hallgat minket, nyereményjáték zajlik. És még megszabadulunk. Maradjatok velünk, mert még mindig van nálunk egy cím, egy Rezi 7 Gold, ugye ebben benne van az összes DLC. Ezt még így az adás során ki fogjuk sorsolni. Igen, ez így kurvens. Adri, rá tudsz írni, meg kérlek Prototigerre? Köszönöm szépen. No, és akkor mi viszont zúgunk tovább, mint a patak. Hú, ebben van 100%, meg rövidítések, meg kötőjelek, nekem ez nagyon bonyolult. Ez most egy olyan dolog jön, amiről te már többször beszéltél, meg többször beszéltünk, és ez egy ilyen sarkalatos pontja. Ezért szoktuk kapni a szavazást, hogy mennyire nem értünk mi ez. Szeretném, ha figyelni az összes játékfejlesztő az országban, mert most mindenki agyvérzés fog kapni. Igen. GDC kutatás, ugye ez a Game Developers Conference, ugye ott szoktak összevenni a játékfejlesztők, jelesül ugye ott volt bemutatva, azt hiszem, tavaly a PS5-nek az architektúrája. Ha jól emlékszem, az egy GDC alatt volt. Mintha. Talán. Na mindegy, ott készült egy kutatás a fejlesztőkkel, vagy itt egy ilyen felmérés. Ha jól látom, akkor ilyen 3 és 4 ezer közötti fejlesztőnél futtatták ezt meg, és gyakorlatilag arra voltak kíváncsi, hogy a Covid, meg az egész helyzet, ez a vírus helyzet, ez mennyire befolyásolta nekik a fejlesztést. Tehát, hogy jobban ment rosszabbul, ugye ez együtt járt home office-el, csomó minden mással. Én itt két adatot emelnék ki. Az egyik az, hogy a fejlesztők 40%-a azt nyilatkozta, hogy azért kellett elcsúsztatni a játékot, mert ez a helyzet kialakult. Majd rögtön meg is támadnám egy másik adattal, és a kettőt ne vonjátok össze, tehát ez két különböző kérdés volt, úgyhogy a százalékok nem fognak kijönni. Ez pedig az volt, hogy viszont 66%-uk érdekes módon azt nyilatkozta, hogy a produktivitásuk az megnövekedett. Tehát, hogy produktívabban tudtak otthoni környezetben dolgozni. De lehet, hogy az egyik, akit megkérdeztek, az mondjuk a mokepért felelt, az nyilván otthoni környezetben nem tudja megcsinálni, lehet, hogy volt olyan, aki meg mondjuk programozó, az meg nyilván mondjuk otthon meg tudja csinálni. Próbálom menteni a mundér becsületét. Itt azt mondták, tehát úgy olvastam, hogy akik azt nyilatkozták, hogy tehát az a home office, meg a ugye Covid, meg inkább az ahhoz kapcsolódó home office, mert nyilván az befolyásolta, ők azt mondták, hogy nehezen tudták összeegyeztetni a családot, tehát a gyerekeket, meg mindent, és a munkát. Tehát, hogy ez volt az egyik ilyen sarkalatos pont, illetve a másik az volt, hogy a többi munkatársal való kommunikáció, a kollaboráció az nehezebben működött. Érdekes. Ugye mi ebben már többször belementünk, hogy nyilván itt saját tapasztalatokból lehet kiindulni, meg abból, amit eddig láttunk. Most én ezt úgy láttam, hogy én ugye IT területen dolgozom, én is elmentem home office-ba, de most már több mint egy évben abban vagyok. Szerintem többen vagyunk így. Tavaly márciusban, de biztos köztetek is van rengeteg. Egyébként nyugodtan, hogyha nem értetek egyet, írjátok be, hogyha hasonló tett is, mondjuk IT-ba, vagy hasonló területen dolgoztok, nálatok ez mennyire hatott ki a munkára. Én azt láttam, hogy még a kommunikációs gondok, az elején azt mondom, hogy valamennyire egyet tudtam érteni, de hál' Istennek nálunk egyébként jellemző volt, hogy ez elég gyorsan áthidalódott. Mondjuk szerintem ez multinál, ahol alapvetően mondjuk több országon keresztül megy a kommunikáció, ott úgyis olyan platformot használtatok, ami nem a kimész megrázod a kezét, meg leültök inni egy kávét, hanem mit tudom én, Teams-et, vagy Zoom-ot, vagy akármit. Tehát ez szerintem szarkifogás. A másik meg az, hogy nyilván az IT-nak vannak olyan területei, ami ugyanúgy végezhető otthonról, mint bent, ha az irodában vagy. Mert ugyan, mint olyan, tehát nálam ez például úgy működött, hogy elvittem ugyanazt a laptopot, amit használtam bent, és azt használtam otthon is. Ilyen szinten nem módosult, nyilván a rendszerekhez kellett egy hozzáférés, távoli hozzáférés, de alapvetően nem befolyásolta. Most a fejlesztők azt mondták, hogy náluk ez azért jelentett problémát, mert például a development kitekre van egy olyan megkötés, ugye ezeket a platformholderek biztosítják, hogy azt nem lehet hazavinni. Tehát ott is egy távoli elérést kell biztosítani, és hát akkor előjött az, hogy hát akkor nem mindenkinek van jó internete, meg ilyesmi. Igen, én ezt megértem, de még ezzel együtt is úgy gondolom, hogy szerintem ment a mismásolás valamilyen szinten. És majd akkor itt fogom kapni a támadásokat. Mondom, többen gondolhatjátok más, hogy nem azt mondom, hogy másoknak nincs igaza, én így látom. Nehezen tudom megérteni, főleg abból kiindulóan, hogy akik meg azt nyilatkozták, ugye, hogy most látok, nagyon sokat elhalasztottak, de volt, amelyik meg jött volna ki, például az Infinite, az meg hogy nézett ki, és azért annak a fejlesztési fázisának a nagyon-nagyon vége felé volt már csak az egész szituáció ez. Tehát ott szerintem nem azon a 4-5 hónapon volt. Nem tudom, ezt te hogy látod? Nekem igazából én már régebb óta mondom, hogy most függetlenül attól, hogy nyilván vannak olyan szakaszok, amiket el tudom képzelni, hogy azt nem hiszem el, hogy egy játékfejlesztésben vannak munkák, amiket teljes mértékben megbénít a Covid. Talán én elhanyagolható rétem mondom mindent a mocap esetleg. De abból is láttuk egyébként, hogy mekkora területen zajlott. Tehát igazából, hogyha nagyon akarnák, meg tudnák oldani. De szerintem azt meg is oldották. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez is megoldható. Valószínűleg macerásabban, de megoldható. Na most én azt tudom elképzelni, én nem látom indokolatnak, hogy egy játékfejlesztésnek egyébként miért kell megtorpanni a Covid miatt. El tudok képzelni olyan helyzetet, amikor mondjuk megtorpan, földrengés van, vagy mit tudom én, valami. Tényleg, tehát tényleg tudnak történni olyan kataklizmikus dolgok, amiket tényleg. De az, hogy tényleg az legyen a gond, hogy otthon vagy, ez tényleg okozhat olyan gondokat, mint itthon. Tényleg meg tudom érteni, hogy valaki mondjuk nehezére esik összehangolni a munkáját a családjával az első egy-két hétben. De az, hogy mondjuk ez fél évig tartós problémát jelentsen, nem hiszem. Én ezt nem tudom elhinni. Tehát itt szerintem nagyon komoly áldozati pózolás van sokaknál, és hát igen. És erre a Covid-ra nagyon sok mindent rá lehet szerintem fogni. Nem akarok itt belemenni, és nem akarom, hogy itt most megjelenjenek a vírustagadók, meg az oltástagadók, meg nem tudom micsoda, nem erről van szó. De azért ez a százalék is sejtett valamit, amit most mondtál. De 44%? Mhm. Meg szembeállítva azzal, hogy valaki meg azt mondta, hogy produktívabb is. Tehát, igen, és itt a többség mondta, hogy produktívabb lett, ugye? Hát mondom, ez a kettő, ez két külön kérdés volt, igen, tehát kétharmada fejlesztőknek azt mondta, hogy produktívabbnak érzi magát otthoni környezetben. Igen, és igen, máshonnan is visszajött, ugye hazai belkekből is jött több multinacionális cégtől, volt egy pár hónapja egy ilyen kimutatás, és kiderült, hogy felfedezték, hogy jé, a munkaerő, ha otthon van, egyrészt produktívabbak, másrészt egyébként a cégnek olcsóbb, mert egy kazal bérköltséget nem kell, nem is bérköltséget, hanem járulékos költséget nem kell fizetni, ugye villanyszámla, fűtés, fasza. Tehát igazából ez azt mutatja, hogy ha három évből kettő pozitív, emellett, akkor igazából milyen alapon is jönnek ezzel. És igazából igen, értem, hogy azt mondja valaki, hogy ha döntő, ez akkor létszükségletű dolgok, ezért nem lehet kihagyni. Hát ezek nagyon fontos dolgok a játékfejlesztésben, de ezek megoldható problémák lennének. El tudok képzelni azt a szervezetet, amikor egy munkát kell, hogy összeszervezni, és az ő szempontjából mondjuk lehet, hogy kurva fontos az, hogy egy légtérben legyenek az emberek, mert neki látnia kell ezt. Csak az, amit te is mondta, ezt igazából Teams-szel, vagy bármivel, mi házi körülmények között is meg lehet oldani. Tehát vannak olyan szoftverek, hogy ingyenes szoftverek, hogy elérhetők erre. Jó, nyilván én mondom itt abban a részben igazat adok, hogy nem látunk bele csurig a játékfejlesztésbe, főleg ilyen távoli elérésen keresztül, de azért az IT-ban jellemzőbb volt már régebben is, működött az otthoni, tehát az otthonról való munkavégzés. Mégis igen, ahogy mondtad, egyébként én is ezt láttam, hogy a cégek egyre inkább felismerik, hogy ha nem is állandósított jelleggel, de kitolják ezt, tehát most már egyre több lehetőség lesz majd erre. Ja, hát itt ami érdekes, amit egyébként itt írtátok cseten is, hogy igen, hogy mennyire érdekes az, hogy azok a játékok, amik el lettek tolva, azok mondjuk egy évvel lettek eltolva, hogy akkor az elmúlt egy évben ők mit csináltak. Persze, ez egy biztonsági puffer, hogy egy év, addigra biztos ki tudjuk találni, hogy mi történik. Egyébként ez is érdekes, a kapásból felmerült bennem, hogy lehet, hogy ez a szűk keresztmetszet, hogy házi laptopon nem tudja mondjuk lerenderelni mondjuk a high-poly modelleket, vagy mondjuk egy komplett pályarészt. Na most ezt azok mondják, akik nem tudják, hogy egyébként lehet bérelni render farmokat. Tehát amik kifejezetten erre vannak fenntartva. Ez csak egy példa, és ezek olyan dolgok, amikhez te, én, ti, bárki hozzáfér. Tehát ezekre a felmerülő problémákra már vannak nagyon-nagyon régóta megoldások. Úgyhogy én őszintén szólva csodálom, hogy ez csak 66%. Tök jó visszajelzések jönnek egyébként, látom, hogy többen is IT-ban dolgoztok. Igen, itt írják, hogy ami probléma lehet, ugye, amit mondtam is a DevKiteknél, hogy nem lehet kivinni úgy eszközparkot, csak beleegyezéssel, meg hasonlók, de igen, itt írta például Péter, hogy ő is produktív, amióta otthon van. Ez egy érdekes téma egyébként, kíváncsi vagyok, hogy hosszú távon milyen szinten fogja befolyásolni, ez most akkor ragadjuk ki, tehát akkor a játékfejlesztést, már csak olyan szinten is, mikor már nem tudnak erre hivatkozni. Ja, igen, ez egy jogos dolog, hogy akkor hirtelen tömegével fognak elkészülni a játékok szerintem. Persze, egyszerre ki lesz minden. Jó, és akkor haladjunk is tovább. Hoztam nektek egy kis hardveres hírt, egy jó kis elkeserítő hardveres hírt. Beszéljünk egy kicsit a kriptobányászásról, illetve arról, hogy hogyan is érintette ez a játékipart. Ez talának több visszacsatolása is volt, ugyan tudjuk nagyon jól, hogy most már megint egy jó ideje felfele fut a kriptobányászat, amit ugye aszikokkal, illetve bizonyos esetekben ugye processzorral, videókártyával lehet bányászni. Ez tök jó volt, mert a PC-s hardware árak azok itt pim, kilőttek a fenébe. Tehát, hogy a MSRP 5, 6, 7, 8, 10 szereséért mennek mondjuk adott esetben a videokártyák, ha egyáltalán tudsz venni. Aki kevésbé van ezzel képben, az MSRP az ajánlott fogyasztója. Igen. Bocsánat, igen, ezt elfelejtettem. Nekem nyugodtan, engem terhelhetsz. Tehát brutálisan kilőttek a hardware árak, és még annyiért sem kapni. Nyilván ez a PC gamingre egyébként erősen rányomta a bélyegét. miután például az új kategóriás RTX kártyák kb. Elérhetetlen státuszba kerültek. Nem tudom, kinek van kedve kifizetni egy középkategóriás kártyáért mondjuk 600 ezer forintot. Na mindegy, tehát ez magával hozott két dolgot. Megnövekedtek, tehát egyrészt a készlet az kb. Nullázódik, tehát nem jut el a végfelhasználókhoz. Uh-huh. Hiány lett a processzorokból, nagy teljesítményűekből, hiány lett a videókártyákból, megdrágultak, illetve ez magából hozta azt is, hogy a tápok is elkezdtek fogyni, ugyanis nyilván egy olyan rendszerben, ahol sok videókártyát működtetsz, tehát 10-12-20-at, az nagy teljesítményű táp kell. Uh-huh. Azok is elkezdtek elfogyni, elkezdtek megdrágulni. Hát ez nagyon jó. Ugye, egy kb. PC gaminget így kezdi kivégezni, jó, nyilván én is azt látom egyébként, hogy több éves PC-vel is azért még el lehet játszogatni. Tehát te is tudod, neked is azért már jó pár éves a PC-t, az enyém is jó pár éves, azért még használható, de aki mondjuk szeret fejleszgetni, az ugye ezzel nem jár túl jól. Ugye most is megteheti. Igen, ez egyébként kíváncsi vagyok, hogy mondjuk százalékos arányban mennyire terelt át embereket konzolra. Hát olyan nagy arányban nem tehettem, mert nincs konzol a piac. Jó, ez is igaz. Ez is igaz. Viszont újabb jó hír, hogy aki teheti, és itt most nem akarok pánikot kelteni, ez csak ilyen általános tájékoztatás. Imádom az ilyen. Hogyha akartatok háttértárat venni, akkor most vegyetek háttértárat. SSD-t, HDD-t, tök mindegy, hogy mit. Ezt most tegyétek meg. Miért mondom ezt? Megjelent egy új kriptó. Ez, ha jól emlékszem, ez Kínában jelent meg, május 3-ától lesz hivatalosan elérhető. Ez a Chia nevezetű platform. Ugyanis ez nem számítási teljesítményt használ, hanem tárhelyet. Tehát ha jól emlékszem, és ott majd kijavítanak a hozzáértők, ez nagyjából úgy működik, hogy hashelt kriptoértékeket helyeznek el a háttértáradon, ezekkel tölti fel őket, és utána, amikor jön egy ilyen crypto request, akkor ha megvan neked a hashelt értéke, akkor te nyertél, tehát te húzod azt ki. Nyilván minél nagyobb a háttértárad, annál több hashelt érték fél rá, annál nagyobb a valószínűsége, ugye, hogy ezt tudod farmolgatni. Na most ez olyannyira működik így, hogy Kínában már 70%-kal megnövekedtek a háttértáraknak az árai. Szerintem ez heteken belül elindul nálunk is, legkésőbb egy hónapon belül. Már van olyan ismerősünk, közös ismerősünk, aki betárazott. Sejtem, igen. A hétvégén. Akinél voltunk? Igen. Jó. Ő például mondta. És módosították az előrejelzősöket, a háttértárgyárok fölnyomták a bevételt. Úgyhogy ez érdekes lesz, már csak annál onnantól fogva is, és akkor maradjunk egy picit a konzoloknál is, hogy ugye most már lehet tudni, hogy nagyjából nyáron elérhetővé teszi a PlayStation azt a firmware update-et, amivel a bővíthetőség megvalósul. Uh-huh. Tehát a PCI Express-es csatolót tudjátok használni. Mennyibe fog az kerülni? Na most a nagysebességű PCI Express 4-et támogató NVMe SSD-k sem olcsók alapból, de hogyha most elindul ez a csiás kriptoláz, akkor szerintem még feljebb fog menni, és akkor majd szépen búcsút íthetünk a normális áron történő bővítésnek ott is, de PC-ben meg tuti biztos, hogy ez hosszú távon úgy el fog szállni. Ha működni fog ez a csiás, még nem tudjuk, ez még nagyon új, tehát az eddigi modellek nem erre épültek, mondom, ott ASIC-kal bányáztak, ami ilyen kihegyezett hardware meg videókártyával, ez most új, de amennyiben ez nagyon el fog terjedni, akkor készüljetek fel rá, hogy lesz egy ilyen. Nagyon gondolkodom azon, hogy ez a gép, ami most itt van nálam hátul, amit még nem bontottam ki, hogy ezt beállítsam bányászásra. Szerintem ott árusíts ki a háttértárad belőle. Tényleg? Nem tudjuk, mennyi háttértár van abban? Nem néztem meg. Kicsit úgy. Van nálam egy olyan cucc, el sem merem mondani. Egy kunepnas, egy ilyen jó nagy. Ja. Nem kell tudnotok, hogy mi az, tehát aki tudja, annak valószínűleg most leesett az álla, aki nem tudja, tök mindegy, de van itt egy olyan cucc, hogy hát ezt még nem tudom, hogy fogjuk bemutatni. Hát igen, azon még gondolkozunk. Mit lehetne azzal kezdeni? Mindegy, ezt csak gondoltam, hogy megejtem így ezt az infót így felétek, aztán lehet ízlelgetni. Ja, ez úgy szokják. És igen, itt nem kis, tehát itt írta is Merógyuk, hogy 4 terabyte háttértárat ajánlanak minimum. Tehát itt ez fog majd. Hát abban bízom, hogy talán viszont akkor a kisebb háttértárakat azokat nem fogja annyira megdobni, de hát amikor a 4K-s filmek korát éljük, akkor az is gyorsan betelik. Apropó filmek. Ja, tényleg, most előre hoztam neked egy filmesét, na mit szólsz, és akkor itt átadnám a szót, mert ebben te jobban benne. Nem, annyira nem. De mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ez egy ilyen kis nagyon pici inzer, nem tudom egyébként, hogy a Medal of Honor illesztés az hogy fog ide jönni. Azt majd elmondom. Jó, a lényeg az, hogy nem tudom mennyien tudjátok, de lement ugye az Oscar gála most hétvégén, tehát múlt hétvégén, és Oscart nyert a Respawn. A Titanfall-os Apex-es Jedi Fallen Order-es Respawn. Méghozzá Colette-ért, legjobb rövidfilm kategóriában, ha jól emlékszem. Így van. És nem csak ők, hanem ez egy koprodukció volt, ha jól tudom, az Oculus-szal. Igen, ezért írtam fel egyébként a Medal of Honor-t. Jó, ott is. Ugye kérdezted. Tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a Oculus platformra megjelent a Medal of Honor-a Above and Beyond, ami egy ilyen VR-only Medal of Honor illesztés volt. Egyébként a maga a játék annyira nem sikerült jól, tehát az ilyen 60 pár ponton elmetem. És a user score-ja se sokkal nagyobb. Láttam, hogy néz közben játék, az a rettenetes szar. Viszont ugye ehhez készültek különböző rövidfilmek. Ezek ilyen dokumentarista rövidfilmek voltak, ezek között volt az egyik a Colette, ami, ha jól emlékszem, az arról szól, hogy egy francia ilyen forradalmár, aki egy nőről beszélünk, aki most már azt hiszem 80-as éveiben jár, ő megy vissza ilyen koncentrációs tábornak a helyére, tehát ahol volt eredetileg, és akkor ezt mutatja be. Azt hiszem, hogy röviden erről szól. Viszont igen, hát elég nagy hírverést kapott, mert ugye ilyen játékérintettségben, vagy gaming világ érintettségben ugye nem jellemző az Oscar. Nyilván itt megvan az áthallás, de ezért ez megint egy olyan dolog, hogy az így szerintem összeteheti a kezét, hogy pont van egy ilyen csapata, mint a Respawn. Pont ez jutott eszembe. Így. A Respawn, amit művel, az egyszerűen elképesztő. Tehát ezek akármiben nyúlnak, ami éppen nem Medal of Honor, az így konkrétan arannyá válik. Igen. És hát jó, de az ott is egyébként nem tudom, a játékfejlesztésben mennyi közük volt. Nem tudom pontosan, de azért... De még egy olyan kis apróság, egy ilyen kis plusz adalék, ami megint a Respawn nevéhez kötődik. Igen, igen, és szerintem egyébként... Úgy, nagyon nem akarok negatív lenni. Hülyén fog kijönni, szerintem maguk alatt vágják a fát, mert sikerre halmoznak, és ebből azt érik el, hogy szerintem 3 éven belül a Respawn fogja a FIFA-t is fejleszteni az IE-nek, mert gyakorlatilag most már az összes létező címüket ráállítják. Hát, vagy pedig beindul egy hasonló Exodus, mint a Blizzard, mert szépen elhúznak és megcsinálnak egy saját csapatot. Szerintem ők elő fognak onnan elhúzni, hogy neki állnak FIFA-t fejleszteni. Meg hülye lenne. Hogy nyilván ez kisarkított példa volt. De értem, amit mondasz, tehát ilyen erővel ráállíthatják őket a következő Battlefieldre is. De szerintem ők sokkal ambiciózusabbak annál sem, hogy egy, mondjuk, hogy ilyen, fogalmazzunk pozitívan, hogy ilyen patinás brendekhez pakolják őket, mint mondjuk a Battlefield vagy a FIFA, mennél azért ők jobban el tudnak lenni azért ők új IP-kkel is. És tegyük hozzá gyakorlatilag az egyetlen stúdiója az Electronic Arts-nak, aki meg tud birkózni az új IP-kkel. Igen, hát ők maradtak. És milyen érdekes, hogy egyébként őket is így bevásárolták, vagy az én belső stúdió volt? Bevásárolták, ők ex-Activision-osak voltak. Na, hát akkor oda menekül a... Kis a kölkevezve az újta Sledgehammernek. Igen, és akkor itt még hozzátennék egyébként még egy pár adatot velük kapcsolatban. Rekord játékossal fut most a Titanfall. Uh-huh. Ennek egyébként több oka is van. Az Apex-ben most elég nagy a Titanfall-os áthallás, mert mint hogy aktívan promozzák, tehát azt hiszem, hogy az új karakter is a nem tudom, mely, a Titanfall 2-ből az egyik ilyen főgonosznak a lánya, vagy valami ilyesmi. Meg a Season 9-et azt nagyon erre akarják felhúzni. Egyébként rebesgetik, hogy készül az új Titanfall is. Illetve mindig, most is hoztunk egy olyan hírt, hogy keresnek új fejlesztőket a Respawnhoz, ugyanis zöld utat kaptak, és egy teljesen új IP-t fog velük készíteni az IE, ami most már utána fogok nézni, hogy hány ember dolgozik a Respawn-nál. Pont ezt akartam kérdezni. Annyi címen dolgoznak, hogy az valami brutális. Hát a Respawn lesz az Electronic Arts-nak az Obsidian-ja egyébként, hogy minden szarra ráállítják, és 5 projektet fognak fejleszteni velük párhuzamosan. Hát csinálják ugye most a Fallen Order is, vagy a folytatást, elvileg készül a Titanfall 3, ugye csinálják ezt az új IP-t, dolgoznak az Apex-en, meg nem is tudom, mit kaptak, valami nagyobb címet megkaptak múltkor még az EA-től, hogy azt is ők csinálják. Nekem is rémlik egy ötödik projekt, de nem vagyok benne biztos. De ha csak négyet csinálnak, ez a négyből három, az teljes értékű AAA projekt. Igen. Hát azért az elég durva. Tehát ez erős. Erős. Tényleg meg utána kéne nézni, hányan vannak a Respawnnál. De ha valaki utána nézett, akkor legyen szíves, akkor dobja már be nekünk ide, mert izgatottan várom. Igen. Én itt, amit pozitív dolognak tartok viszont, az az, hogy én egyébként szerettem a Titanfall-okat, csak ugye a Titanfall-ok nem fogytak jól, ennek több oka is volt, mert nagyon rosszul pozícionálták. Tehát azt hiszem, hogy a Titanfall 2 volt, amit így rádobtak a kodra meg a BF-re. Hát ugye arra kapcsolatban így... voltak ilyen rossz indulatú pletykák. Igen. Viszont szerintem nagyon jó játékok voltak, és kritikai sikerek is voltak, anyagilag nem voltak olyan. 315-en dolgoznak ott a Google szerint. Köszi. Köszi, Predator. Ha, 315-ben mondják. Jó, oké. Akkor... 2019-ben. Hát szerintem azóta még azt is el tudom képzelni, hogy ezt feldupláztak. Most biztos, simán. De... És akkor ebben még belejök az állat, de 315. Az sok. Az sok, hát ennél lényegesen kevesebben csinálták, ha jól tudom, a Housemarque-nál a Returnalt. CD Projektnél vannak, ami 600-an, nem? Nem, 1000 fölött van már. Igen. A CD Projektet, persze. Jó, de a Housemarque az nagyon picike van, fejlesztő stúdió. Na mindegy, úgyhogy a sikereknek azért örülök, mert így hozzá tudnak ilyen címekhez is nyúlni, és akkor az ilyen majd engedi nekik, hogy ezeket csinálják. Jó példa erre a Fallen Order, amiről szerintem senki nem várt ekkora sikert, mint amekkora lett. Több szempontból is jó volt a Respawn szempontjából, jó volt a Star Wars játékosok szempontjából, és jó volt abban a szempontból, hogy úgy néz ki, hogy akkor ezzel együtt visszahozzák a single player story orientált Star Wars játékokat. De legalábbis ezt vártnánk tőle. Hát úgy néz ki, ugye most, amit hallottunk, ugye, hogy szétdobta a Disney a jogokat, és a jóisteni Star Wars-ot fejleszt. Obsidiannál vannak 230-an, és gondolom őket is felduzzasztották rendesen, mert ugye az Obsidian is több projekten ül. Az jó. Na hát akkor most játékfejlesztőnek megéri lenni. Szuper. Na, legyen még egy jó hír. Egy ilyes? Egy ilyes jó hír. Amit én kidobtam a Facebookra is, mert nagyon megörültem neki. Én is. És örülök, hogy végre egy pozitív hírt tudunk bedobni. Annyi, hogy Prototigernek nincs PS-e, úgyhogy visszadobta a nyereményt, nagyon örült neki, de azt mondta, hogy sorsoljuk ki másra. Oda kedves. De aranyos. Akkor majd nézzünk neki mondjuk. Há. Prototigernek nincsen PS4-e, úgyhogy kisorsoljuk akkor valaki másnak? Vagy kettőt sorsoljuk legközelebb? Nem, most akkor ezt gyorsan sorsoljuk újra. Jó, akkor gyorsan sorsolunk egyet, hogy kié legyen Prototigernek a PS4-es játéka. Ez így. Nagyon köszönjük, nagyon aranyos, hogy majd kitalálunk neked valamit cserébe. PS4-et. Na, figyelj. Na, akkor vissza a Dragon's Dogma. Na, akkor gyorsan Dragon's Dogma, kinek menjen. Mindent jól írtam be? Nagyon remélem. Jó van, na nézzük. Benedek Nagy 46. Benedek Nagy 46, itt vagy? De egyébként tök jól kidobja a chatre is, tehát így tudjátok, hogy igazából nem... Mi ez? Tehát nincsenek ilyen protekciósok, bár nem látják, hogy mi alapján sorsolok. Zalinak van itt egy 500 fős listája, egy random rábök. Értsétek meg! Ugye most no. Ilyenkor, amikor ezt beírod, akkor nem kapcsolgatja le a felvételt mindig. Hát kurvára remélem. Na mindegy. Szóval. GG. Rakott krumpli. Na, jó. Tehátok egy jó hír, egy pozitív hír, egy kifejezetten pozitív hír, hogy az It Takes Two túl van az 1 millió eladott példányon. Ez egy nagyon szép szám. Ez egy nagyon-nagyon szép szám egy olyan csapattól, akik ugye eddig a Brothers meg a Way Out-ot csinálták. Így van. És megcsináltak egy ilyen játékot, ami egyébként nagyon kedves, egy egyszerűske platformer játék, ami nagyon, nagyon fontos de történetet mondta. De kreatív, és a gameplay az nagyon magával ragadó. Igen. Tehát számukra ez biztos, hogy egy hatalmas előrelépés, ez biztos, hogy biztosítja a helyüket az Electronic Arts-nak a berkeiben. Abszolút. És most jót már is tesz nekik. Igen. Nagyon. Tehát végre egy olyan játék, amit, hogy mondjam, tehát... Különösebb erőszakvétel nélkül lehet őszintén szeretni, nem? Uh-huh. Tehát nem kell látnod benne, azért szeretem, mert azért jó az. Uh-huh. Ismerünk ilyen játékokat, amiket azért próbálunk nagyon szeretni. De ezt nagyon nem kell próbálni, hát ez saját jogán Egy nagyon szép és nagyon szerethető milyen játék. Érdekes egyébként, hogy az EA-nél az ilyen kisebb címek tudnak működni. Ott volt a... Az Unravel is, igen. Az Unravel. És emlékszem, az így tisztán él a fejemben, mert ugye az Unravel 2-t a Shadow droppolták az E3-on, tehát emlékszem úgy volt, hogy Unravel 2, így néz ki, ezt tudod benne csinálni, és elérhető most. Igen. És másnap ültünk le játszani, és hát majdnem azt hiszem, hogy egy seggel végig is mentünk, nem tudom meddig, de szerintem már játék vége fele lehetett, de iszonyatosan jó kis hangulatos játék volt, és egyébként ugye sokszor hangoztatjuk, a kóp rengeteget dob egy játékon, de most volt ugye olyan megjelenés, amit nem segített ki a kóp hát se. Volt, igen. Tehát ahhoz, hogy a kóp játék tudjon működni, ahhoz egy olyan játék is kell. Tehát, mint annó volt ilyen a Trine, vagy az Unravel, vagy amit a múltkor játszottunk, a költöztetős. Ja igen, a Move Out, Moving Out, vagy az Overcooked. Team 17 ilyen szinten bele tud nyúlni. De ez nagyon pozitív. Én azt mondom, hogy ezután a játék után igen, menjenek, csinálják az ilyennél. Úgy látszik, hogy akkor már biztos a helyük, vagy biztosnak tűnik a helyük, és hogyha ilyen minőségű játékot tudnak lerakni, én nagyon adom. És most már jobban oda fogok rájuk figyelni, mert én emlékszem még arra, amikor bejelentették az It Takes Two-t, és akkor annyira még nem mozgatott meg minket. Viszont utána, amikor egy meséltél róla, meg én is így belenézegettem, akkor így nagyon-nagyon elkapott. Ez egy nagyon jól összerakott darab, úgyhogy na, csak legyen egy ilyen nagyon nagy kis pozitív gombóc is ezekben a hírekben, mert sajnos elég ritkán tudunk ennyire egyértelműen pozitívan nyilatkozni eseményekről. Bár így lenne, bár több ilyen hírünk lenne. Így van. Pedig keressük kurvára, és köszönöm. Jó. Na nézzük, akkor menjünk tovább. Igen. Kisebb hírek fognak most megkövetkezni. Ugye azt megszokhattátok, hogy a végén így szoktunk így csapongani. Egyébként is szoktunk csapongani, de... Én nem. Elég határozottan viszem a fősotratot. Ugye, ha már felhoztuk a Colette-t meg az Oculus-t, akkor ide átfűzöm. Ja, nem, még egy nagyon vicces dolgot így csak az It Takes Two-ra eszembe jutott, hogy olvastam, képzeld el, volt egy riport a direktorával, és ő ott azt mondta, hogy ő ezt most így kiteszi, mindenki lássa élesbe, hogyha van, aki elé áll, és azt mondja őszintén, hogy neki nem tetszett a játék, és unalmas volt, és nem érezte jól magát benne, akkor neki ad $1000. Igen. Az nagyon jó pofa volt. De mondta, hogy mindenképpen őszinte legyen. Tehát ez jó, nyilván ez csak egy ilyen mókás dolog, de nekem az nagyon tetszett, jó pofa volt. Ez a pénzégetésnek egy másik módja, de egy szimpatikus módja. Hát te már nem tudsz jelentkezni a bemutatód után. Ja, tudom. Na. Megvan, utólag rájöttem, hogy szar. Ugorjunk az Oculusra, ott is volt egy nyilatkozat, ott Andrew Bosworth, remélem nem nagyon rontottam el a nevét, ő a vice presidentje a Reality Labs-nak, tehát a Facebook-os stúdiónak, ugye, aki az Oculus-szal foglalkozik, és arról kérdezték, hogy mikor jön az Oculus 3. Mert ugye a kettő eddig úgy néz ki, hogy elég sikeres. Hát, de igen, jó. Megnéztem egyébként az adási adatokat, és iszonyat sebességgel zárkózik a PSVR-ra. Tehát valami azt hiszem háromszorosan jobban fogy. Tehát nagyon hamar, azt hiszem a PS most ilyen PSVR 5-6 milliónál jár talán. Tehát arra hamar fel fog zárkózni. Erre majd visszacsatolnék egy gondolatot. Nyilván azóta eltett sok idő, fejlődött a technológia. Ugye maga például az Oculus Quest az tud önállóan működni, tehát van benne saját hardware. Nyilván lehet csatlakoztatni PC-hez is, tehát úgy is működik. Ugye a felkövetéshez, ha jól tudom, akkor nem kell külön bekalibrálni ilyen mindenféle oszlopokkal, meg hasonlókkal. Azt mondták, ugye ők nyilatkozták azt is, hogy nem tudom, hogy beszéltünk egyszer erről, hogy 23 milliós eladást várnak meg a VR-nak így a megújulását. Egyébként nagyjából eddig beigazolódni látszik, amit mondanak, és ezzel kapcsolatban mondta, hogy ne várjunk egyelőre Oculus Quest 3-at, mert nekik hosszú távú terveik vannak a kettővel. Ez egyre behaladszódik. Micsoda? Ezt. Ja. Nem vagy. Nem vagyok. Tehát hosszú távú terveik vannak a kettővel kapcsolatban. Ez egyébként ma nyilván nagyon pozitív annak, aki most vett Oculus Quest 2-t, meg aki fog. Egy negatívumot hallottam így a Quest 2-vel kapcsolatban, ez pedig ugye Facebook integráció, tehát nem nagyon szeretik az emberek, hogy Facebookos ugye felhasználó nélkül elvileg nem lehet használni. Egyébként volna, amit ez két dolgot árul el nekem a VR piacról, és miért ezt elmondanám. Iszol egyet? Lehet, hogy most én is tudok egy kis vizet közben. Nagyon figyelek rád. Na, szóval ez nekem két dolgot árul el. Az egyik, hogy a VR piac rettenetesen árérzékeny. $300 azt hiszem, hogy a... Igen, tehát $300. Tehát beszéltem az egyik hazai VR tech márka képviselettel, és mondták, hogy ezt ők is érzik egyébként, hát a saját bőrükön, hogy az Oculus az jelen van. Ez az egyik, de ami még fontosabb, hogy a jelek szerint kurva sokat számít, hogyha az adott technológia mögé oda teszik az exkluzív játékokat. Hát milyen kurva érdekes, nem? Nem hallottunk még ilyen videójáték szereplőről, akire az kurvára kellenek az exkluzív játékok? Úgy hébe-hóba. Azt mondtam, időnként. A háromból csak kettő olyan. Szóval ez egy érdekes jelenség, és ugye korábban mondtam is, hogy így a PlayStation-nak, VR-nak az eladásai is, vagy akkor kezdtek el szépen úgy lecsengeni, amikor ugye a Sony úgy abba hagyta ennek a szupportálását, és úgy ott hagyta a piacra. De a piac magát ezt nem fogja szupportálni. Tehát... Jó, hát most tesznek mögé, hát tudjuk, hogy jön például a Rezi 4-nek a VR-erősített verziója. Igen, kíváncsi vagyok egyébként, milyen magas a minőségi kvóta a VR piacon. Tehát mennyire akarnak az emberek Half-Life Elix szintű játékokat, vagy mennyire érik be például a Resident Evil 4 sokadik intonációjával, esetünkben mondjuk VR-ra. Mert ha ez utóbbi is elég, akkor szerintem kurva sokáig nem fogunk kapni még egyszer Half-Life Elix színvonalú játékot, ebben szinte biztos vagyok. Viszont, hogyha ezek a nagyon-nagyon kicsi, aránylag minimális erőbefektetéssel létrehozható játékok kasszát fognak robbantani, akkor szerintem hát akkor nagyon nem lesz. Itt ez a tyúk meg a tojás esete, tehát erről beszéltünk sokszor, hogy ahhoz, hogy szerintem olyan minőségű AAA játékok jelenjenek meg VR-ra, ahhoz olyan VR-os piaci penetráció kell, amire ezt már megéri. Viszont ez magával vonja azt, hogy addig, amíg ez nincs meg, addig miért vegyél VR-t? Tehát ez ilyen önmagát generáló, és nyilván akkor itt kellenek ezek. Tehát például a Facebook megteheti, hogy ő megtámogat mondjuk egy nagyobb projektet. Igen, csak ennek a méregfogát, mert ugye megtanulta kihúzni a játékipar azzal, hogy például veszteségesen árulja a konzolokat, és akkor azt mondja, hogy akkor inkább nyomottáron kizúzza, de akkor kezdjék az emberek venni a játékokat, és akkor nem arra várnak, hogy egyszer csak majd vagy a játék, vagy a konzol elterjed, hanem valamilyen szinten ugye itt tartunk, mert ugye pont a Questnél már nem feltétlenül kell hozzá külső eszköz, és alapból nyomottabb az ára. Tehát ha visszaemlékszel, mi ugye még jött velünk szembe megjelenéskor ugye az első szériás HTC Vive, igen. És hogyha ott azért összeszámoltad a Vive árát, a bekerülési árát, meg a PC-t, ami kellett mögé, meg azért kellett hozzá egy akkora területet, egy olyan elkülönített hely, ahol azért azt tudtad is használni, akkor ahhoz képest ilyen szempontból előre léptünk. Tehát hogy valamilyen szinten ez megvalósult. Hát most itt volt nálam a HTC-nek a Cosmos Elite-je, és hát ahhoz képest, hogy emlékszünk, hogy össze kellett kábelezni, ez egy külön, nem tudom, művészet volt, hogy nem tudom hány HDMI csatlakozója volt, meg DisplayPort, ja, igen, USB, igen, meg igen. Nem tudom mi. De annyi kábel volt benne, basszus, hogy az így mármint a régiben. A régiben. Igen. Ehhez képest ma ott tartunk, hogy egy például Cosmos Elite-hez elég egy darab DisplayPort, meg egy darab USB kábel, bármint ami a gépbe megy. És ennyi, más nem kell. Tehát azért itt folyamatosan lépdelünk előre, és hál' Istennek most már el tudom mondani olyanokat, hogy vannak progresszív jelek. Reméljük, hogy előbb-utóbb ezt a piac vissza fogja igazolni. Szerintem a Quest sikere, illetve én ebből azt látom egyébként, hogy a következő generációs PSVR is jól fog menni. Úgy legyen. Jól van, akkor... Ez érdekes, ami ide föl van írva. Na, az egy nagyon érdekes dolog. Metro Exodus. Metro Exodus egy kicsit megosztó játék volt. Hogy kerül most ide? Jönni fog az Enhanced Edition PC-re. Ami szerintem megint egy kicsit megosztó lesz. Miért? Olyan, ugye alapból támogatta valamilyen szinten a ray tracinget a Metro Exodus, de ugye ez viszonylag korlátozott volt. Most az Enhanced Edition például ehhez is hozzányúl. Itt aki nagyon mélyen bele akar menni, az majd nézze meg a Foundry videóját, se nem értek hozzá annyira, se nem vagyok annyira penge ilyen szinten. Elvileg full ray traced lighting lesz belerakva, jelentsen ez bármit is. Amit én láttam a videókból, ez a baszon fog kinézni. Ez az egész világ megkapja a ray tracing? Gondolom a fényárnyék effektek. Nálam ez a lighting, tehát ez a bevilágítás, ez ezt jelentheti. A, mondom, a Foundry-nak nagyon jó a videója, ott kapcsolgatják, és akkor meg tudod nézni, tényleg király. Valamint DLSS 2 supportot fog kapni. Uh-huh. Ugye ez az Nvidia-nak a felskálázós megoldása, nyilván itt az teljesítményben jelent előnyt. Ezt nem csak a 3000-es kártyák tudják, a DLSS 2-t? De. Ja, jó. Amennyire én tudom. Uh-huh. Oké. Okay. Akinek megvan az alapverzió, az ingyenesen tudja upgrade-elni, és mondom mindjárt, hogy miért ne. Csak is abban az esetben upgrade-eljétek a játékotokat erre, hogyha rendelkeztek 3000-es szériás videókártya, 2000-es vagy 3000-es szériás Nvidia kártyával, tehát a minimumnak RTX 2060-at jelölt meg a fejlesztő, ugyanis ez nem fog visszafele kompatibilitásba működni. Tehát, hogy te ezt tudjad játszani, ahhoz nem lehetséges, hogy kell az RTX kártya, hanem kell. Tehát nem tudod egyébként használni. Mert a Ray Tracing nem lesz kikapcsolható, vagy mi? Így van. Tehát ezt integrálják a játékba. A utolsó hírek szerint, amit én olvastam. Ez egy kurva bátor lépés egyébként, mert ezt a kötelező Ray Tracinget mondjuk a jelen generációs konzolok el tudják vinni a vállukon. Lehet, hogy nem DLSS 2-vel, de a kötelező Ray Tracinggel talán meg tudnának birkózni. De... Itt írják, hogy a 20-as széria is támogatja a DLSS 2-t. Bocsánat, köszönöm, hogy kijavítottatok. Na. De... Figyelj, viszont ennek van egy pozitív, nem tudjuk, mert az a baj, hogyha most képzeld el az átlag játékost, az átlag mondjuk Metro Exodus játékost, aki mondjuk nem casual játékos, de elképzelhető, van egy olyan merítés benne, aki viszont nem a feltétlen hardcore játékos. Mm-hmm. Ha szeretne egy jó kalandjátékot, és lehetőleg lövöldözni benne, mondjuk. Simán lehetem képzelni, ez az ember alkalmasint, köszönő viszonyban nincs azzal, mi az a Ray Tracing. És mi van akkor, hogyha ez az ember úgy veszi meg az Enhanced Edition-t, hogy megint csak nem tudja, mi az a Ray Tracing, megveszi az, mondjuk az 1000-es kártyájára, 1070-re 1080-ra, és ezt csak azzal szembesül, hogy nem megy. Én itt arra tudok gondolni, és szerintem én, lehet, hogy akkor én túloztam egy kicsit, a fejlesztők helyében nyilván beleraknék egy opciót, hogy melyik verziót szeretnél elindítani. Aha. És nyilván hogy az Enhanced Edition-nél ki fogja írni, hogyha mondjuk egy régi 10-es szériás, vagy régebbi kártyád van, hogy nem tudod elindítani, és akkor fölötte meg igen. De azért mondjuk az durva, hogy néztem, hogy a 2060 volt a minimum, és a 2060-at úgy írták, hogy 1080p 45 fps. A DLSS mondjuk itt jöhet szóba, mert ugye a DLSS felskáláz, és akkor azon lehet erőforrást pórolni. Aha. Nem, AMD kártyákról én úgy hallottam, hogy nincs támogatva. Nem volt meg, hogy ezt a helyi megfelelőt, ezt a DLSS-t még várják az AMD kártyákhoz, ha jól tudom. Egyrészt azt, meg ugye a Ray Tracing támogatása az AMD kártyáknak esetleges, meg sokkal rosszabb egyelőre a teljesítményfaktor, mint az Nvidia-nál. Nyilván ez a konzolokra nem vonatkozik, mert ott ez máshogy van megoldva. Tehát ott nem ezt az RTX Ray Tracinget használják, hanem egy teljesen más megoldást, amennyire én tudom. Oké, okay. Viszont mielőtt tovább lépnék, mondom lennék, hogy sorsoljunk még egyet. Igen? Ha? Sorsoljuk ki ezt a... Rezi 7 Gold Edition, PS4-es van. Meg az előzőt is, mert a... Meg az előzőt is? ...se kéri, mert neki sincs PS4. Egyébként nekik PC-jük van, mert akkor a Bioshockot oda ki lehetne dobni cserébe. Há, igen, de most nincs meg a kód. Ja, akkor megvan az... egyébként, csak most nem szedtem össze. Jó. Nem is azt mondtam, hogy most... Akkor sorsoljunk kettőt? Szerintem sorsoljunk kettőt. Jó, és akkor remélhetőleg most olyan fogja kapni, akinek van is PS4-e. Igen. Majd megpróbálunk legközelebb, ha lesz ilyen valami, nem tudom, kírunk egy polt, hogy mire szeretnének, vagy valamit kérdezik. Most a saját életünket bonyolítsuk. Vagy platform független dolgot fogunk kitalálni, mondjuk pólót, vagy ilyesmit. De ott is méreteket kell eltalálni. Hát... Mondanám, hogy sorsoljunk autót, de az is jog sikerbe. Csak ez az akadály. Kaptok egy bögrét, ezért sorsoltak bögrét előttünk, mikor mások. Ja persze, mert attól függ. Ezt fel tudod rakni az Xbox tetejére is, meg a PS tetejére. Jó, akkor Dragon's Dogma újra a kalapban. Jó van, oké, 3, 2, 1, roll. Ez nem volt már? Nem. Jó, nem emlékszem erre az avatárra. De most a Dani Ádám 94, neked miért nincs PlayStation 4? Essünk túl a csalódása, miért nincs PlayStation 4-ed? Igen, csak írd be, hogy van-e PlayStation 4-ed. Köszönöm szépen, oké, akkor gondolom, van PS4-ed? Van. Derüljön ki, hogy van, kérlek. Nincs, Xbox forever. Stadia játszik. PS5 van, igen, azon megy. Oké, okay, jó, megy, jó, oké. Okay. Szuper. Jó van. Végre. És akkor szerintem rolloljuk a másikat is. Ne szokassuk. Dani Adam 94. Dani Adam 94. Na, és folyamatosan húzom ki a neveket. De Dani Adamot miért? Ne, őt nem húztam mi. és akkor jöhet a Rezi 7. Igen, na várjál. De ez miért nem ugrik vissza ide? Mert annak kikattingatsz belőle. Az lehet, látod. Kevesebbet kéne sorsolnom, és akkor könnyebb lenne. Jó, és akkor... Várjál, mert még nagyon nyomják. Ne nyomjátok. Nem. Basz. Jó, oké. Akkor ennyi lesz jövő héten is, ahogy láttam, mert a kódokat elfelejtettem behúzni, amiket szankört küldött, úgyhogy jövő héten is lesz, csak akkor majd más kell beírni. Nem ugyanazt kell beírni. Igen. Na, 3, 2, 1, roll it. De édes az a logó, ez kurva jó. Radiator 993. Neked miért nincs PS4? Igen, neked miért? Neked, igen. Keseríts el, miért nincs PlayStation 4-ed? Radiator. Atrax, aranyos vagy, köszönöm szépen. Mindenkire ráírok. Neki is PS5 van, jó. Azon is működik. Látod? Tökéletes. Mindenkinek van PS5. Na látod, van itt elég PS5 a piacon. Jó, akkor szuper. Adri mindjárt rátok fog írni, és akkor egyeztetünk címet, vagy találkozást, vagy bármit, és akkor eljuttatjuk hozzátok ezeket a dolgokat. Vagy nem. Ez. Én mondtam, hogy én biztosítom a lehetőséget, a Zolit kell szívni, ja, nem ja, érkezik. Persze, az én hibám, mi? Az én kurva anyám. Na, de vannak még híreink. Igen, folytassuk kérlek, jó? Mert nem még írok. Egy pár hírt kérni. Hú, meg jól megfutottunk az idővel azt a mindenit. Most nem. Jó, én hibám, mert miattam kezdtünk későn. Egyébként tényleg. Na, lehet örülni, egy nagyon kedvelt iparági szereplőnek lefelezték a fizetését. Bobby Kotick, Activision CEO. Miért fontos ez? Mert ugye beszéltünk, tehát 2-3 adással ezelőtt mondtuk, hogy felvette a rekord bónuszt. Tehát, hogy ami azért volt nagyon visszás, mert egyrészt valami pofátlanul nagy összeg volt, másrészt azért, meg ezzel párhuzamosan egyébként a dolgozóknak a 8-9%-át kikúrták a Activision Blizzardtól. Költségcsökkentés néven szerintem összesítve nem volt annyi a fizetésük, már csak abból adódva is, mert hogy azt mondták, hogy aztán valami az átlag Activision Blizzard dolgozó az a Kotick fizetésének 0,3%-át kapja, vagy valami ilyesmi, vagy még kevesebb, de valami nagyon-nagyon marginális összeget írtak. Miért jó ez? Nyilván ott volt, jó-e? Tehát ugye ott volt egy gyűlés a részvényesekkel, és nekik ez nagyon nem tetszett, és hát nem bocsátják el, azt hiszem 2 évvel hosszabbították meg a mandátumát, úgymond. Viszont hát nyilván ugye a kiakadás elkerülése véget konkrétan lefeleztek mindent neki. Viszont miért nem kell sajnálni? Ugyanis ezzel együtt a fizetése 775 000 dollárban áll meg. Szegény. Amihez felvehet 1,75 millió dollár bónuszt. Ja, ez a csökkentett. Tehát eddig ennek a duplája. Most én nagyon kíváncsi vagyok valamire. Szeretném tudni, hogy mennyi ez a 775 000 dollár. Nagyon sok. Csak úgy nagyon mozgatja a fantáziámat. Tehát 775 000 dollár, az euróba át tudom váltani, de nyilván... Büszke vagyok rá. Ugye? Haladok. Na, kérlek szépen, ez az éves fizúja, vagy a havi fizúja? Ebből kiindulva én még azt is el tudom neki gondolni, hogy a havi. Tehát ez kérdezik, 232 millió forint. ...nak felel meg. Na, simán el tudom képzelni. 232 millió forint. Az úgy... Éves. Azt írják, hogy éves. Ez az éves. Az még úgyis nagyon sok. Az még úgyis sok. Bassz meg, az vágott, hogy ez a CD Projekt profitja. Hát meg ennek a dupája... ne. 300 millió dollár mondta. A CD Projekt profilján. Igen, de ez meg nincs egy millió dollár. Hogy ez forintban van, bocsánat. Igen. Dollárban. Na de és gondolta, hogy emellé még fölvesz 500 000 000 bónuszt. Egyébként most halálkomolyan mondom, nem akarom lekicsinyelni senkinek sem a szerepét, egyébként Bobby Kotick egyébként mit csinál? Mert utálja a videójátékokat, például aktívan. Az oké, de azon kívül, mert egyébként a Call of Duty az megy előre, azon 3 fejlesztő stúdió dolgozik egymás között az energiát megosztva, a stúdió fejesek valószínűleg leosztják egymás között, hogy mi van, néha gondolom riportolják Bobby Kotick-nak, hogy igen, idén meg fog jelenni a játék. Oké, ennek Bobby Kotick örül, majd elmegy ebédelni. A Blizzardnak megvannak a saját fejesei. ők ezt intézik a saját dolgot. De egyébként Bobby Kotick amúgy mit csinál, mert még Bobby Kotick-nál azt is abban látom képzelni, az EA vezetője mit csinál, mert neki valószínűleg döntéseket kell hozni, amikor bevezessen egy új IP-t, ne vezesse be az új IP-t. Egy személyi döntésben mondjuk felelnie kell azért, hogy a Respawn-t ráállítja-e valami másra, de Bobby Kotick-nak egyébként milyen dolga van az, az Activision-en belül? Egyszerűen nem tudom elképzelni. Hát, szerintem egyébként több pont, tehát én azt el tudom gondolni, hogy nem véletlenül került oda, és hogy átlátja úgy a pénzügyi dolgokat, tehát azt tudjuk, hogy ő csak a pénz érdekli, tehát azt el tudom képzelni, hogy simán meghoz olyan döntéseket, hogy igen, akkor minden évben volt, ha tetszik, ha nem, mert ha még pénzt termel, nyomjuk. Tehát, hogy őt ilyen döntések meghozatalában látom, hogy... De ez a döntés megszületett már két generációval, ez előtt a minden évben. Lehet, de mondjuk lehet, hogy meg az olyanokban, hogy mondjuk innovatív dolgokat meg elkaszál a fenébe. Az egy nagyobb felelősség. Figyelj, amikor a részvényesek felé kell nyilatkoznod, nyilván a profitot kommunikálod, innentől kezdve... Figyelj, én nem a pénzt sajnálom tőle, de azért... Én igen. De ez az összeg azért kicsit többet feltételezne tőlem, mint hogy minden évben kiadod az aktuális kodot, és időrlít, és végignézed, hogy szétrohad a Blizzard. Tehát az ennél kicsit azért 700... Ezért a pénzért... Miért hagyta, hogy szétrohadjon a Blizzard? Nem hoz már annyi hasznot. Én korábban beszéltünk egyébként, pont az előző podcastnél visszahallgattam, szerintem kurva jó volt, ami nem tettétek meg, hallgassátok meg, kurva jó az előző adás. Zsolynak is tetszett. Igen. És pont ott mondtam, hogy igazából az Activisionnek kurva jól értelmezhető szerintem a piaci modellje. Vagy hozzol pénzt, vagy nem. A fasz fog kísérletezgetni veled, hozd a pénzt, akkor van nálunk helyed. Ha nem, akkor nem. Mondjuk ehhez képest egyébként nem sok céggel dolgoznak, ez valahol beszédes. De azért én ezért a teljesítményed, amit Bobby Kotick-nál lehet látni, hogy mennyire biztonsági játékot játszik az Activision Blizzard, most már ezt így összekötném, tehát hosszú-hosszú évek óta, ezért a munkáért ez a pénz szerintem még így is sok. Oké, szerződésben van rögzítve, bármit lehet szerződésben rögzíteni, mert itthon is voltak példák, de... Erre olvastam neten egy reagálást, hogy nem a szalagmunkát meg a hasonlót kéne automatizálni, hanem az ilyen CEO munkát. Na, ez robot végezni. Na ez pont az a meló egyébként, amihez nem kéne egyébként ember. Tehát a kefe kivonata ennek az egésznek, és nem azért mondom... Excel táblázat elvégzik. Pontosan, ez igen. És nem azért, mert az Activisionnek, csak az Activision munkáját elnézve, ehhez nem kell egy túlfizetett CEO. Ez főleg egy ennyire túlfizetett. Igen, mert hogyha azt mondanák, hogy 775 ezeret keres mondjuk a Sony-nak a főnöke, azt mondod, hogy oké, kurva nagy felelősség van a vállán, hogy a PlayStation brand az felfusson. Ha ennyit keres mondjuk Phil Spencer, oké, bazd, mert neki pályára kell állítani az Xboxot, jó döntéseket kell hozni, felügyelnie kell X stúdiót, és X stúdiónak a működésébe valamennyire bele kell látnia, oké. Még tudod, még a kurva Ubisoftnál is megértem, hogyha mondjuk ez van, mert évről évre egy új Assassin's Creed-et le kell tenni az asztalra, annak a pozícionálását helyre kell hozni. Oké. De még tudod, még azt is megérted, de az Activisionnél? Az, hogy minden évben kiadsz egy lövöldözős játékot, mert bocsánat, az a Call of Duty azért nem arról szól, hogy minden évben feltalálod a spanyol viaszt. 775 ezer. Az termel? Pénz, az termel. Figyelj, jó, hát itt mondom, ez elvileg az is az is lehetett meg egyrésztről az elbocsátások miatt, másrésztről már volt róla hír, meg ugye ez nyílt titok, mert ki is kerültek a dokumentumok, hogy például a Blizzard az a játékiparon belül is szarul fizet. Főleg ahhoz képest, ugye, ahol el vannak helyezve, tehát ott azért nagyon durva költségei vannak ott élni, és ugye tudtuk, hogy volt ebből probléma. Tehát konkrétan kiszivárogtatták a fizetési kivonatokat. Egyszer már beszéltünk erről. És akkor emellé megtett hozzá, hogy a CEO meg így van. Jó, nem ő a legszimpatikusabb ember, biztos megvan ennek a pénzügyi oka, ettől függetlenül én nem fogom jobban szeretni. Én csak nem tudom elképzelni. Nyilván meg fogjuk kapni egyébként kommentben azt, hogy látjuk, hogy a CEO-sághoz is értünk. Tudom, az vesse rám az első követ, aki meg tudja indokolni nekem, hogy mit csinál Bobby Kotick. Pénz. Oké. Na, tévedjünk akkor tovább egy picit, és beszélgessünk a Riot Games-ről. A Riot Games az elmúlt időszakban, az elmúlt pár évben elég sokszor került szóba, ugye itt főleg a cégen belül dúló mindenféle botrányok miatt, ugye a női alkalmazottakkal való bánásmód, aztán ugye szóba került, hogy hatott rájuk a Tencentes felvásárlás, meg hasonló, de azért úgy képben vannak, és sajnos mostanában nem inkább a játékaik miatt, mert azok még mindig nem nagyon akarnak jönni. Készülnek, tudom, majd egyszer ide érnek. Covid van. Ami most ami mostani hír, hogy volt egy ilyen, hogy mondjam, fan projekt, ami abból állt, hogy fel akarták támasztani a League of Legendsnek az ilyen alfa-beta korabeli verzióját. Tehát amikor a játék elindult. Ugye azóta iszonyatosan sokat változott, a kliens is, a játék is, a térkép, a hősök, a tárgyak, minden nagyon sokat változott. De hasonló elképzelés volt, mint ugye a Nostralius volt a WoW-nál. Ahol a... WoW Classic? Hát most már WoW Classic néven ismered, ez gyakorlatilag ugye egy Classic szerver volt WoW-ra, mielőtt volt belőle Classic. Csak ugye ott, hogyha jól tudom, akkor ott volt, ugye lelőtte a Blizzard, tehát nyilván lelőtte, de hogy átvittek onnan embereket, ha jól emlékszem, a Classic fejlesztésre, tehát az úgymond áttételesen pozitív véget ért, mert ugye kijött a Classic, és ugye most már jön a Burning Crusade is, uh-huh. Tehát most, hogy kipörgette a 20 éves életciklusát, a WoW most elkezdik előről, de egyébként a játékosoknak ezt tetszik, meg szeretik, úgyhogy igazság szerint, ha van rá igény, miért ne? Szóval elindult ez a Legacy projekt, ez abszolút saját finanszírozásból volt, tehát azt a fejlesztők nyilatkozták, hogy nagyjából 5 éve dolgoznak ezen, és minden saját tőkéből, tehát nem fogadtak el semmilyen támogatásban, nem vagyok biztos, de azt mondták, hogy a kódot, tehát a forráskódot meg hasonlóan többen megkeresték őket, hogy bizonyos összegért akkor ezt megvásárolnának tőlük, és ezt mind elutasították. Uh-huh. Tehát mondhatjuk, hogy egy non-profit kezdeményezés volt, és nyilván előbb-utóbb sor került arra, hogy megkereste őket a Riot, uh-huh. Hogy akkor ezt most mégis hogy meg miért. Hosszabb kommunikáció volt, nem indult először még el a per, hanem az az érdekes, és emiatt volt egy kis visszhangja, hogy egy Riotos dolgozó után elkezdtek beszélgetni erről, aki, most itt az éremnek két oldala van, de a Chronoshift-es egyének szerint, meg közé tették egyébként a levelezést is, megfenyegette őket, hogy akkor, na akkor most mindent cakkumpak átadtok nekünk, meg, ami egyébként egy jogos kérés, tehát jogilag rendben van ez, tehát kötelesek lettek volna ezt átadni, ez nem is volt gond, csak maga a hangvétel ilyen iszonyatosan bunkókövetelőzőn, tehát ilyen nagyon sértő hangvételű volt az egész, vagy pedig mentek a bíróságra, és akkor még jól meg is dobjátok azt, így finoman szólva. Az egésznek az lett a vége egyébként, hogy nem jutottak dűlőre, amennyire én tudom, és hát elindították. Át kellett adniuk egyébként a forráskódot, meg mindent így is, viszont így is elindították a jogi lépéseket. Tehát, hogy a Riot kommunikáció az valamilyen szinten olyan rossz, én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, de egyre többször keverednek ilyenekbe, és mindig annyira rosszul reagálják le, hogy szörnyű. Tehát én ezt így nem tudom hova tenni. Érik a második Blizzard? Hát igen, itt ugye gyakorlatilag párhuzamot vonhatunk a WoW klasszikus dolog fölött, csak mondjuk annak kvázi pozitív kifutása volt, még ennek nem nagyon. Én nem tartom valószínűleg, hogy a Riot ki fogja dobni a klasszik WoW kliánst. Miért tenni? Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire van rá igény. Én játszottam még a bétával, szerintem én azt nem nagyon sírom vissza. Nagy fasztól kapni a mostani verziótól, és nem kell a béta. De te lábbalolozol. Hát elvétve még néha, igen. Jó, és van egy nagyon izgalmas hír. Igen. Főleg most, amikor ugye a szuperklubot, vagy mi volt az a szuper... Ja, ezt a UEFA a Superliga, vagy igen, amikor a Superligát akarták megcsinálni, ugye ezzel így gyanúsan egybecseng ez a dolog, de nyilván másról van igen, szó. Amerikában elindult az ECI. Végre létrejött. Ez az eSports Certification Institute, amit elég azért hoztak létre, ezek egyébként olyan emberek hozták létre, akik korábban birtokoltak e-sport csapatokat. Azt mondták, hogy a kezdeményezésnek az a lényege, hogy biztosítanak egy olyan, hogy szokták mondani, szertifikációt, ennek a magyar megfelelője? Minősítést, vagy. Igen. Amivel az újonnan a pályára, tehát aki szeretne e-sport szénában dolgozni, nem mint játékos, hanem gyakorlatilag a pénzügyi részével, meg a marketing részével tanúsítvány, igen, akar foglalkozni, azoknak biztosítanak egy ilyen vizsgát, meg ezt a tanúsítványt, $300, egyébként 400-ról indult, aztán most változtatták $300, és hogy ezzel ők fel akarják karolni azokat az embereket, ez egyébként ez nem egy non-profit szervezet, tehát hogy ez olyan furán hangzik már úgy kimondva is, hogy biztosítunk nektek lehetőséget, hogy jó pénzért szerezzetek egy olyan tanúsítványt, ami egyébként eddig még sehol nem elfogadott, mert ugye semmilyen fajta múltja nincsen. És hogy erre van lehetőség, ők azt mondták, hogy ezért, hogy a piacon akkor ezek az emberek el tudják helyezkedni, mert hogy nincsen egyöntetű szabályozás arra, hogyha mondjuk e-sport szénán belül akarsz ilyennel foglalkozni, akkor milyen képesítés kell. Nyilván pénzügyi végzettség, meg hasonló ezeket hozták fel. Érdekes volt, hogy rögtön reagáltak egyébként a nagyobb e-sport csapatoknak a képviselői, és azt mondták, hogy ez több passág. Mert hogy ők nem ezt fogják nézni, hogy ez megvan-e nekik, mert nem tudják, hogy mi a mögöttes tartalom. Meg mert nincs mögötte mondjuk tapasztalat. Hát viszont... Viszont ez megint olyan, hogy valakiket meg biztos be lehet majd vele húzni. Az biztos, ez egy elég érci húzás, de hát... Hát jó, valamilyen szinten egyébként az e-sportnak az elterjedése miatt, meg a méretei miatt ez előbb-utóbb kikerülhetetlen lett, vagy volt, hogy ez létrejöjjön, mert látjuk azért, hogy milyen ütemben terjed. De ez nemzetközi szervezet, vagy ez csak mondjuk az USA-ban működik? Én úgy tudom, hogy ez az USA-ban működik. Hmm. Tehát, hogy ott működik, ott kiállítják, hogy most hol fogadják el, hát ugye pont ebből megy a bot, vagy a vita, hogy hát ez nem teljesen átfogó, és azt hiszem egyébként, hogy úgy működik, hogy nyilván most csak a vizsgáról beszélünk, és hogyha jól emlékszem, akkor van hozzá tananyag, a tananyag meg valahogy úgy néz ki, hogy ez a pay what you want modell, tehát hogy ez az annyit fizetsz érte, amennyit szeretnél. Ez így szépen hangzik így elméletben. Ez mint a templomi perse? Tehát a kulcsolás. Nem tudom, hogy ez így élőben ezt még nem láttam így működni. Nyilván, ha ez így van, az pozitívum, hogy most mellette ez mennyire reális. Aki mondjuk tisztában van azzal, én az IT-iparban tudok kiindulni, ott azért vannak ennél sokkal brutább, drágább tanúsítványok, de azok általában azért annyira drágák, mert hogy olyan szervezet áll mögötte, meg olyan megbecsülés, meg több éves visszatekintő múlt, ahol az úgymond indokolt. Aztán itt is vannak elszállt dolgok, mert milliós összegekig el tudunk menni tanúsítványba. De... Nyilván ez az olcsóbbak közé tartozik, nem tudom. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz a kifutása ennek. Mert valóban ilyen ennyire orientált, beleolvastam ott pár darab így a képzésben felmerülő dologra, és ott tényleg próbálták a gazdasági példákat is nagyon e-sport részre elvinni. Tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy olyan szinten lehet rá szerintem igény, hogy mondjuk a konzoloknál is látjuk, hogy mennyiszer tud félremenni a marketing, amikor látszik, hogy az, aki mondjuk játékot marketinggel és azt promóz, az mennyire nincs tisztában azzal, hogy a közösség az mire figyel fel, és teljesen mellé megy. Ezzel kapcsolatban egyébként a Pécsi Egyetemmel egyik alakjával beszéltem, aki például az e-sportra húzott fel, egy tananyagot, és vele beszéltem arról, hogy mi a probléma azzal, hogy például ezzel az egész e-sporttal intézményi szinten jelen keretek között képtelenség foglalkozni. És mintának hozta fel például a robot bíró, vagy hogy van most a fociban ez a automata bíró, vagy digitális bíró, vagy... Ja, igen, ez a videóbíró. Videóbíró. A videóbírónak a rendszerét, hogy ezt bedobták, ugye, és körülbelül meg 2 vagy 3 éve beszélnek arról, hogy ezt be kéne valahogy vezetni, de valami rettenetesen régóta van a videóbíró rendszer terítéken. Egy FIFA jellegű felépítmény az e-sportra sosem fog működni. Tehát gyakorlatilag 2 patch-sel annyit tud változni a League of Legends-nek és akár a gameplay-je, karakterekkel mindenne, nem tudja egy ekkora érdekvédelmi háló ezt érdemben képviselni, mert mire átfut rajta egy intézkedés, jelesül például a videóbírónak mondjuk az intézménye, nem tudsz ennyit várni. És a fociról beszélünk, aminek egyébként most már úgy elég rendesen lefektetett szabályrendszere van. Tehát ezt nem fogják tudni így intézni, és nekem mindig egy picit borsózik a hátam az ilyenektől, amikor valaki felvállalja, hogy majd ő képviseli az e-sportot, és majd az ő intézményrendszere, az ő hálózata, az majd szépen lefedi, és majd ő mindent el fog intézni. Mire összerántanak egy megbeszélést mondjuk az ország 2 ellentétes pontjából, hogy megdumálják, hogy mi van, megtalálják az időpontot, és odahozzák a svéd asztalt meg mindent, addigra kijött még egy patch a LOL-hoz, ami még helyrehozta azt a hibát, és behozott 3 másikat. Tehát egyszerűen ez képtelenség szerintem így felügyelni. Úgyhogy nekem ilyen fenntartásaim vannak ezekkel a nemzetközi kezdeményezésekkel. Hát érdekes új kezdeményezés, meglátjuk a kifutását. Kíváncsian várom én is, hogy így, főleg ennyire, hogy ennyire terjed az e-sport, és egyre nagyobb kereteket ölt. Most már látjuk, hogy ugye Magyarországon is, tehát amikor itthoni futballklubok indítanak e-sportcsapatot, most hagyjuk a magyar e-sport helyzetét, abban nem szeretnék belemenni, de látjuk, hogy most már vannak ilyen működő dolgok is. Na, és akkor gyakorlatilag egy hírünk maradt, ami egy rövidecske hír lesz, és nem tudom mekkora az impaktja, csak gondoltam, hogy ne maradjunk halasztás nélkül. Igen. Tehát ne teljen el úgy reflektor, hogy nem mondjuk azt, hogy megint halasztottak egy játékot. Ez pedig Resident Evil érintettségű, nyugodjatok meg, nem a 8. A 8 az meg fog jelenni, azt hiszem jövő héten. Úgy tudjuk, hogy viszont a multiplayer, a mellépakolt multiplayeres játék, ez a Reverse, aminek azt hiszem az alfáját meg a bétáját meg is lehetett próbálni. Ha olvastam róla az előzeteseket. Hát. Igen, a visszajelzések nem voltak túl pozitívak, hogy most emiatt lőtték el, nem is lelőtték, csak eltolták. Azt nem tudjuk, de szerintem ennek a játéknak tök mindegy. Nyára tolták egyébként, tehát ennyit mondták, hogy nyáron jön, és nyilván ez 2-3 hónapos csúszást jelenthet. Nézzetek bele, nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, akinek az úgy tetszett. Nem, ezt mondjam, múltkor is beszéltük, valahogy így a Capcomnál a Resident multiplayer csinálni nem tudnak. Olyat, ami jól játszható. Hát nem. Olyan volt, a Raccoon City, mi volt az Raccoon City? Operation Raccoon City, meg a Resistance, meg az összes bebukott a fenébe. És sajnos ugye itt hozzá kell tenni azt, hogy azok azért teljes áru játékok voltak, és kilőtték alól a supportot viszonylag hamar. A Reverse-nél mondjuk annyit meghagyok neki, hogy azt hiszem, ezt mellé dobják a Rezi 8-nak, tehát ezért nem kell külön fizetni. Azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos 100%-ig, amennyiben ehhez is, és én nem látom azt, hogy hosszú távú support lenne mögötte, akkor ez megint ilyen meh, miért kell a Rezi image-et, amit ilyen szépen felépítgettek most az újabb részekkel, meg a remasterekkel ilyennel elrontani. Nem tudom, a Capcom nagyon meg akar kapaszkodni ezen a multiplayer piacon. Hozzáteszem, megértem, mert azt amikor azt látod, hogy a mikrotranszakciós bevételekből egy EA például a bevételeinek a hát a kétharmadát az ilyen digitális eladásokból azt azért, hogy összehozza, nem csak mikrotranszakcióban ebben eladások, de a mikrotranszakció is, sőt, nagy részt a mikrotranszakció van benne, akkor ezért ez egy olyan mézes madzag, amit úgy nehezen tudom elhírni, nem fut össze mindenkinek a nyála szájába. Ugye pár hete beszéltünk a Sonyról, hogy biztos, hogy ők is gondolkodtak azon, hogy kéne egy jó multiplayer játék, amiből egyszer megcsinálod, aztán csak szupportálgatod, egyébként meg számolod a dellát, amit termel. Ugye itt a Naughty Dogot rá is küldték. Igen, tehát reméljük, hogy nem arra, de azért el tudom képzelni, hogy ez egy olyan irány, ami nyilván mindenkiben felcsillan, megnyílik a pénztárca. Nehezen tudom elképzelni, a Capcom mondjuk mivel tudna egyébként erre a piacra belépni, hogyha nem a Resident Evil-lel. Új IP, szerintem új IP-t kéne hozniuk, és valami olyan fejlesztő stúdiónak adni, aki már bizonyított ilyen szinten. Hát igen, csak az új IP ugye mindig kockázat. Ugye pont a Capcom volt, aki nyilatkozott, hogy ő nem nagyon akar most már új IP-vel kockáztatni. Hát igen, ugye beszéltük, hogyha nem ment volna a Monster Hunter ilyen nagyot, akkor bajba lettek volna. Igen. Úgyhogy én látom azt, hogy ezzel a Resident-tel akarnának valamit kezdeni, nem biztos, hogy Reverse lesz az. Valószínűleg nem. Valószínűleg nem. Szerintem emiatt senki sem fog krokodilkönnyeket hullajtani, hogy úristen, a Reverse-t elhalasztották, ráadásul, hogy nyárra. Szerintem ezzel a gondolattal így zárhatjuk is a mostani adásunkat. Igen, ez lett volna a most a reflektor. Aki mondjuk erről lemaradt így élőben, Vodon, illetve hamarosan Spotify-on keresztül. Meg SoundCloud-on tudja pótolni. Így van. És akkor ugye mindenkinek felhívnám a figyelmét. Jövő hét szombaton. És úgy néz ki szombaton. 24 órás stream. Igen. A platformokon, hogyha követtek minket, akkor Facebookon szerintem fogod kommunikálni, vagy Twitteren, vagy valahol. Tehát valahol mindenképpen mindenhol fel fog kerülni. Igen. A menetrend, illetve az ehhez kapcsolódó dolgok, valamint gyertek Discordra, Discordon ott van a reflektor szoba, oda lehet híreket rakni, lehetnek kérdések, megpróbáljunk majd belőlük szemezgetni így az adások alkalmával. Jövő héten szerintem ki is próbáljuk. Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy velünk tartottatok. Tündérek és akkor ismét. Jövő héten találkozunk ismét. Így igaz. Sziasztok. Ciao.